حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جب شہید کیا گیا تو مطالبہ کیا گیا اس حضرت علی سے قصاص کا. حضرت علی کے اپنے کچھ ریزرویشن تھے اور وہ یہ تھے کہ میں پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کر دوں, اصل مجرم تو ہاتھ سے نکل جائیں گے, وہ تو روپوش ہو جائیں گے, دے ول گو سم ویئر ٹو دا ماؤنٹین دیر ان افغانستان فار ایگزامپل, صحیح, اور پھر ہم کہیں گے کہ وانٹیڈ ہے اور وہ دیں گے نہیں, جو طرح کیس چل رہا ہے, صحیح. تو سچ لائک تھنگ ول ہیپن, تو لیٹ می کہ لوگ کام ڈاؤن ہو جائیں, ابھی تازہ تازہ بغاوت ہو چکی تھی, تو لوگ کام ڈاؤن ہو جائیں, لیٹر آن آئی ول کیچ دیم اینڈ آئی ول ٹیک دیم ٹو کورس آف لا اینڈ ٹو کورٹ آف لا اینڈ دا لا ول ٹیک اٹس کورس دین. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر, حضرت عائشہ کے پاس صرف 600 لوگ تھے, کتنے تھے 600 لوگ, تو 600 لوگ وہ چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جنگ جمل کے نام سے جو مشہور, اور میں نے بتا دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لیڈ کر رہی تھی, اور وہ ہودج میں یعنی کجاوے میں وہ جو کیبن سا ہوتا ہے اس کیبن میں بیٹھی رہی, اور نتیجہ جو تھا میں نے بتا دیا تھا. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر اور طلحہ تو واپس آ گئے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیمانڈ تیز کر دیا قصاص قصاص, اور جب ڈیلے ہو رہا تھا دوسری جانب سے ریزرویشن کے حوالے سے, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوج منظم کر دیا, اور اس کی فوج تھی 85,000, کتنی 85,000, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلے پر 90,000 فوج تیار کر دی, کتنی تو 85,000 اور 90,000 کا مقابلہ ہو گیا صفین کے مقام پر, کہاں پر صفین کے مقام پر, غزوہ صفین اور جنگ صفین, یہ بڑا مشہور جنگ ہے, تو جنگ صفین کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا, اور دونوں جانب سے صحابہ لڑ رہے تھے, تابعین لڑ رہے تھے, محدثین لڑ رہے تھے, مفسرین لڑ رہے تھے, دیکھیے بڑے بڑے لوگ, اور حضور اکرم نے اپنی حدیث میں کہہ دیا تھا کہ صدقات الفیتان من امتی کلا ما علا خیر, میرے وفات کے قریب والے زمانے میں نیئر ان فیوچر ٹو گروپس آف مائی امہ دے ول فائٹ ایچ ادر, وہ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کریں, اور حضور نے فرمایا کلا ما علا خیر, دونوں کو اللہ کے نزدیک اجر ملے گا, کیونکہ ہر ایک کے پلی کا کوئی بیس ہوگا, ہر ایک کے پلی کا, اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کامیاب ہونے لگی, فوج کامیاب ہونے لگی, تو حضرت عمر بن العاص جو گورنر تھے حضرت معاویہ کے, جو ساتھی تھے حضرت معاویہ کے, کس کے تھے حضرت معاویہ کے, اور خطہ عرب میں چار سیاستدان یہ مثالی گزرے, حضور کے صحابہ میں چار سیاستدان یہ مثالی گزرے, اس پر ساری امت کا اتفاق ہے. ایک حضرت عمر بن الخطاب, آپ لکھیں اپنے پاس, دوسرے حضرت سعید بن عامر, حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے حضرت سعید بن عامر, تیسرے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ, اور چوتھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان. ان چاروں کے پولیٹیکل اپروچ میں اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں, یہ عربوں کے مستند اور مانے ہوئے سیاستدان. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اس جنگ, تو دو میڈیٹر پر فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی جانب سے ایک میڈیٹر آ جائے اور ہماری جانب سے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر دیا کس کا, حضرت عمر بن العاص, اور وہ ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر آدمی تھے, ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر آدمی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوفہ والوں نے پریشر ڈال دیا, اور اس نے بڑے سادہ لوح صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ مقرر کیا. حضرت ابو موسیٰ, اس کے تقویٰ پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن وہ پولیٹیکلی اس اپروچ کے آدمی نہیں تھے جیسے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ بھی دیا, حضرت علی کے فرسٹ کزن نے کہہ دیا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ دیکھیے آپ کو اس وجہ سے نمائندہ نہیں بنایا گیا کہ آپ کا پولیٹیکل اپروچ کوئی بہت تیز ہے, معاویہ نے جس آدمی کا انتخاب کر دیا وہ حضرت عمر کے دور سے ڈپلومیٹ آ رہے ہیں, وہ تو مصر کا فاتح ہے, مصر کا فتح کرنا یہ بالکل دیکھی بات ہے, حضرت عمر بن العاص نے فتح کر دیا تھا, کس نے قتل کیا, عمر بن العاص نے, اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو لکھا کہ میرے مقابلے پر 8,000 فوج ہے, میرے مقابلے پر, اور میرے پاس 4,000 فوج ہے, اور مصری ہے بھی جنگی, اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے, تو میں کیسے لڑوں ان سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چار بڑے صحابہ کا انتخاب کر کے اس کو بھجوا دیا حضرت عمر کے پاس مصر, اور اسے کہے 4,000 تو پہلے سے آپ کے پاس ہے, اور یہ جو چار صحابہ میں بھجوا رہا ہوں ان میں ہر ایک آدمی 1,000 کے برابر ہے, تو 4,000 یہ مزید ہو گئے, اور ابھی آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا, شروع ہو جائے. آٹھ ہزار ان کے پاس ہے اور آٹھ آپ کے پاس. حضرت عمر بن العاص نے تو شروع کر دیا اور ایسے چھکے چھڑا دیا کہ مصری دوڑ پڑے مصری, اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر مقرر ہو گئے. تو اس نے کہا کہ اس ڈپلومیٹ سنس کی ڈیز آف حضرت عمر بن الخطاب, اینڈ ہی نوز آل دی ڈپلومیسی. لیکن کہہ دیا کہ آپ بھی اشعری, اور یہاں کوفہ والوں نے حضرت علی کو اتنا پریشرائز کر دیا کہ اس کے لیے سوائے اس کو کوئی چارہ نہیں رہا کہ کسی اشعری کو وہ بنا لے, تو آپ کو نمائندہ بنا دیا. اب جیسے ہی یہ بات کرنے بیٹھ گئے, 400 سپاہی اس کے ساتھ تھے اور 400 اس کے ساتھ تھے, وہ کھڑے تھے, اور عمر بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ کہن کے بعد بیٹھ گئے. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, بات شروع کر دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی شرفنا بالایمان, اللہ کے لیے تعریف ہیں جس نے ہمیں ایمانی شرافت سے نوازا, وشرفنا بارسال رسولہ خاتم النبیین فی آخر الزمان, اور ہمیں شرافت دی اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعثت سے جسے آخر زمانے میں خاتم النبیین بھجوایا گیا. فہدانا الی سواء الصراط, رسول پاک ہمیں ایک صحیح راستے پر لگا کے گئے. اور پھر کہہ دیا کہ واستخلف بعد ابو بکر فرضی اللہ عنہ فہدانا, اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے, اللہ اس سے راضی ہو, اس نے ہمیں صحیح راستے پر لگایا. حضرت ابو موسیٰ سنتے رہے اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اس سے اپروو کرواتے رہے, علیہ سکا ذالک, یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, کہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا واستخلف بعد عمر بن الخطاب فہدانا الی سواء الصراط, اللہ بھلا کر دے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کو, اس نے ہمیں صحیح طریقے سے گائڈ کر دیا, صحیح طریقے سے لیڈ کر دیا. حضرت ابو موسیٰ سے کہہ دیا علیہ سکا ذالک, یہ صحیح کہہ رہا ہوں, اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر کہہ دیا فرضی اللہ عز و جل عن امیر المومنین عثمان بن عفان ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ راضی ہو مومنوں کے امیر حضرت عثمان بن عفان سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. کان حلیمن, وہ بڑے حلیم آدمی تھے. کان حلیمن, وہ بڑے حلیم آدمی تھے. وکان لینن سہلن, اللہ نے اسے نرم طبیعت سے نوازا تھا. تو فرمایا حضرت ابو موسیٰ سے علیہ کذالک, یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. الذی جہج جیسا الغسر, عثمان وہ آدمی ہے جب کوئی دینے والا نہیں تھا تو اس نے غزوہ تبوک کے سارے لشکر کے معمولات اور مصارف کا انتظام کر دیا. تو اسے کہا لیسا کذالک, یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ وہ صبر حتی قتل مظلوم, اور وہ اتنا بردبار تھا, وہ اتنا بردبار تھا کہ اس نے کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, حتیٰ کہ ظالمانہ طریقے سے اسے شہید کر دیا گیا. تو کہا علیہ کذالک, تو اس نے کہا یہ ٹھیک, بالکل صحیح ہے, ظالمانہ طریقے سے اسے شہید کروایا گیا. تو فرمایا وقد قال عز اللہ عز و جل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا فلا يصرف في القتل انه كان منصورا, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جسے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا جائے تو اس کے ولی کا, اس کے وارث کا, اس کے ولی کا حق ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر دے, قصاص کا مطالبہ کر دے. تو حضرت ابو موسیٰ سے کہہ دیا کہ علیہ کذالک, یہ قرآن کا حکم ہے. اس نے کہا ہاں قرآن کا حکم ہے. تو پھر اس سے کہہ دیا کہ علیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی عثمان و ابن عمہ, کیا یہ معاویہ یہ حضرت عثمان کا ولی نہیں اور اس کا چچا زاد نہیں؟ اس نے کہا ہے. تو اس نے کہا کہ علیہ سب حق ان یطالب بقصاص عثمان, اس کا یہ حق پہنچتا ہے قرآن کی روشنی میں کہ وہ عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر دے؟ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہاں اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مطالبہ کر دے. کیوں تھا؟ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب وہ مطالبہ کرتا ہے قرآن کی روشنی میں تو حضرت علی اس کے مطالبے کو مانتا کیوں نہیں؟ اسے اس پوائنٹ پر لے آیا. تبھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر ہے کہ وہ ایسا ڈپلومیٹ ہے آپ کو پھنسائے گا, جب وہ ایک پوائنٹ پر پہنچ جائے گا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں جی کچھ مشکلات ہیں اور کچھ مشاکل ہیں اور کچھ فلان ہے اور فلان ہے اور فلان ہے. بار تذیر نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کلیئر کٹ دو حصوں میں بٹ گئے, کلیئر کٹ دو حصوں میں. ایک کو کہتے ہیں شیعان معاویہ اور دوسرے کو کہتے ہیں شیعان علی, ایک معاویہ کے شیعہ اور دوسرے حضرت علی کے شیعہ. ایک تیسرا گروپ بھی نکل آیا جنہیں کہتے ہیں خوارج. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ نہروان ایک جگہ ہے, نہروان عراق کے اندر, نہروان جنگ نہروان بھی ایک مشہور جنگ ہے حضرت علی کے زمانے کی. تو نہروان ایک جگہ ہے, یہ گروہ وہاں سے اٹھ کر آ ہوا, انہیں خوارج کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ خوارج کہتے ہیں. اور وہ ایسے خدا کے بندے تھے وہ ایسے خدا کے بندے تھے کہ انہوں نے معاویہ سے بھی بغاوت کر دی اور علی سے بھی بغاوت کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھانے گئے, ان کو سمجھانے گئے, انہوں نے کہہ دیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا, یہ حضرت علی کے ساتھی تھے اس سے بغاوت کر گئے, کہ میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہاں آپ نے سمجھایا تھا. اس نے کہا کہ میری خلافت جو ہے وہ شرعی خلافت نہیں. انہوں نے کہا وہ شرعی خلافت تھی. انہیں پونو پوائنٹ پک کر دیا کہ ہاں آپ کی خلافت شرعی تھی, ہم نے آپ کو خلیفہ مان لیا تھا. تو حضرت علی نے کہا اب میرے میں کیا نقص آ گیا, اب میرے. تو انہوں نے اپنا استدلال, یہ دیکھیے استدلال کی بات ہو, انہوں نے اپنا استدلال پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی خلافت ہم شرعی تسلیم کر چکے تھے, حضرت معاویہ کی خلافت کو ہم شرعی تسلیم نہیں کر رہے تھے. صحیح ہے, جب وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے پر اتر آئے تو آپ اسی کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ گئے. مذاکرات کے بیٹھنے کا معنی یہ کہ آپ نے اس کی خلافت کو اپرو کر دیا, جو ایکول سٹیٹس دے دیا. جب آپ نے ایک غیر شرعی خلافت کو اپرو کر دیا تو اٹ مینس کہ آپ بھی کافر ہو گئے, تو معاویہ بھی کافر, آپ بھی کافر, ہم آپ دونوں کو نہیں مانتے. مخلوق نکل آئی. صحیح, اور حضرت علی ایک بار کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور یہ لوگ ہنگامہ کر کے آئے مسجد میں, اور انہوں نے کہا نیر حکم الا للہ, یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد ہم کسی معاویہ اور علی کو نہیں مانتے, حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, کوئی دوسرا نہیں ہوتا. حضرت علی, یہ 400 لوگ تھے مسجد میں گھسائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے کہہ دیا کلمۃ حق اری ندی البات, کیونکہ جملہ تو تھا قرآنی آیت کے نیر حکم الا للہ, نیر حکم الا للہ کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت علی نے کہہ دیا کہ کلمہ تو حق ہے لیکن جو معنی اور مفہوم یہ لوگ اسے پہنا رہے ہیں وہ غلط ہے, جو معنی اور مفہوم یہ لوگ پہنا رہے ہیں تو وہ غلط ہے. بار تبدیلی سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد کیا ہو گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ متفقہ خلیفہ کیسے بنے, تو انشاءاللہ چار طریقے یہاں سے نکل جائیں گے کہ شریعت میں خلیفہ کے تقرر کے طریقے چار ہوتے ہیں. خلیفہ کے تقرر کے طریقے چار ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل نہیں پرسو. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ذكر من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا على الوانا النهار. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم, تحقيق یہ قران یادی گائیڈ کرتا ہے للتی اس راستے کی طرف, یہ اقوم جو بہت ہی معتدل اور بیلنسڈ راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ, اور یہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو, ان مومنوں کو, يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک اعمال کیا کرتے ہیں, اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيرًا, کہ ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے قیامت کے دن. تو لِلَّتِ هِيَ أَقْوَمُ مِينَ, یہ قرآن دنیا کی بلائی دے دیتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ آخرت کی بلائی دے دیتا ہے. اور حضرت امام شہید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, اسی نے سیاست دینیہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, ہوا اصلاح المعاشی والمعاد, کہ دین کی روشنی میں سیاست کس چیز کا نام ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ دین کی روشنی میں سیاست نام ہے اس دنیا اور دوسری دنیا کی بہتری کا, کہ یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور دوسری دنیا بھی. اسے کہتے ہیں سیاست قرآنی, اسے کہتے ہیں سیاست نبوی, اسے کہتے ہیں سیاست شرعی. اصلاح المعاشی والمعاد, معاش کا معنی اس دنیا کی زندگی, معاد کا معنی دوسری زندگی. تو جب شریعت میں سیاست کی بات ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ نظام جو اس دنیا کو بھی بہتر کروا دیتا ہے اور آگے آنے والی دنیا کی زندگی کو بھی بہتر فرما دیتا ہے. تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خلیفہ کا تقرر یہ واجب ہے, اہل سنت کے نزدیک امت پر واجب ہے, اہل تشیع کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ معصوم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ معصوم. معصوم کا معنی یہ ہے جس سے خطا کا کوئی ارتکاب نہ ہو, جس سے گناہ کا کوئی ارتکاب نہ ہو, اسے کہتے ہیں معصوم. یہ عقیدہ اہل سنت کے نزدیک صرف انبیاء کے لیے, کس کے لیے ہے؟ اور ان کے نزدیک امام کے لیے بھی ہے, امام مین خلیفہ, کہ خلیفہ معصوم ہونا چاہیے. اب کسی کا معصوم ہونا یہ انسانوں کو معلوم نہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ قائم کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں, اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بنیادی بات وہی ہے, عصمت امام. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو مقرر کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مقرر کر دیا, اب شیعوں کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک کو کہتے شیعہ امامیہ اور دوسرے کہتے شیعہ زیدیہ، ایک کو کہتے ہیں شیعہ امامیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں شیعہ زیدیہ، ان کے 72 فرقے ہیں. اس پر کتاب لکھی ہے تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، التحفہ الاثنی عشری، بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو کہیں پاکستان سے ملے بڑی بہترین کتاب ہے. اس آدمی نے اتنی تحقیق کی ہے، اتنی تحقیق کہ جس طرح وہ کارل مارکس کے ڈاس کیپٹل کے متعلق مغرب والے کہتے ہیں کہ کیپٹل کو اتنا ہم بھی نہیں جانتے جتنا کارل مارکس جانتا ہے، کہ ہم نے کیپٹل، حالانکہ نظام ان کا کیپٹلزم ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کر دیا کہ کیپٹلزم اور کیپٹل کو جتنا کارل مارکس جانتا ہے ہم خود بھی نہیں جانتے. کارل مارکس نے ہمیں سمجھایا کہ کیپٹل کیا چیز ہے. کہ شیعہ بھی اپنے مذہب کو اتنا نہیں جانتے جتنا شاہ عبدالعزیز جانتے رحمہ اللہ، شیعہ اپنے مذہب کو اتنا نہیں جانتے جتنے شاہ عبدالعزیز صاحب جانتے ہیں. تو آپ یہ کتاب کہیں سے خرید کے لائیں، آپ کسی کو لکھ کے بھجوا دیں. وہ چھوڑیں، وفا کرتے ہیں. نہیں میں تو اہلیت کی بات کر رہا ہوں. تو تحفہ اثنا عشریہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، آج سے 300 سال پہلے، تو اس نے بڑی بہترین کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ. لیکن بنیادی گروہ ان کے ہیں دو، ایک کو کہتے ہیں شیعہ امامیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں شیعہ زیدیہ. بنیادی طور پر زید بن علی زین العابدین، زید ابن علی زین العابدین حضرت علی کے بیٹے تھے، امام حسین حضرت علی کے بیٹے تھے، امام اور امام حسین کے بیٹے تھے حضرت علی، اس کے بیٹے کا نام کیا تھا، لیکن دنیا اسے امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو علی اسے علی زین العابدین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، اور علی زین العابدین کے بیٹے ہیں زید، علی زین العابدین کے بیٹے زید، یعنی مین حضرت حسین کے پوتے ہیں اور حضرت علی کے پڑ پوتے ہیں، حضرت حسین کے پوتے اور حضرت علی کے بڑ پوتے ہیں. یہ کوفہ چلے گئے، کہاں چلے گئے، اور والدین نے منع کر دیا کہ آپ نہ جائیں وہاں، بڑوں نے منع کر دیا کہ آپ نہ جائیں وہاں. کوفہ والوں نے نہ آپ کے دادا کے ساتھ اچھا کیا، نہ آپ کے پر دادا کے ساتھ اچھا کیا، آپ کے ساتھ کیا اچھا کرے گا، صحیح؟ لیکن وہ نہ مانے، وہ چلے گئے وہاں. اب جب وہاں چلے گئے تو بنی امیہ کے حکمرانوں کے خلاف انہوں نے تاریخ شروع کر دی. تاریخ اس نے شروع کر دی اہل بیت کی طرف سے، اور فائنانشل سپورٹ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، کیوں تو بڑے مالدار آدمی تھے. کتنے مالدار؟ جتنا ہمارے چودھری صاحب ہیں فار ایگزامپل. تو فائنانشل سپورٹ اس کی سیاسی تحریک کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. حضرت علی زین العابدین اسے اپنے فالوور نے کہہ دیا کہ ابو بکر و عمر کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے پردادا حضرت علی کو خلیفہ بنایا جاتا، لیکن چونکہ امت کا اتفاق ہو گیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر، تو میرا عقیدہ ہے وہ بڑے نیک لوگ تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے. تو اس کے فالوور کے مخالف ہو گئے، جس طرح کوفہ والوں کا پرانا طریقہ ہے، صحیح، کہ وہ تھوڑی دیر جائے جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی تاریخ نہیں. صرف 400 لوگ حضرت علی زین العابدین کے ساتھ رہ گئے، باقیوں نے حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، امام باقر یہ بھی حضرت علی حضرت حسین کے بیٹے ہیں، صحیح ہے، یہ علی بن العابدین کے بھائی ہیں، کیا ہیں، علی بن العابدین امام باقر ہیں. تو امام باقر کے بیٹے ہیں حضرت جعفر صادق، جو چچازاد ہوئے زید بن علی کے، زید بن علی کے، تو لوگوں نے اس کو امام بنا دیا. وہ حضرت ابو بکر و عمر کے مسئلے میں بالکل خاموش رہتے ہیں، کچھ نہ کہتے ہیں، نہ اس طرف اور نہ اس طرف، کوئی رد عمل اور کوئی ایکشن اور ریئیکشن کا اظہار نہ کہتے. حضرت علی زین العابدین جب ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو بنی امیہ کے خلفاء نے اس کو پکڑ لیا اور شہید کر دیا، کیا کر دیا، شہید کر. اب کچھ لوگ اس کے فالوورز بنے، انہیں کہتے ہیں زیدیہ، زید کی وجہ سے زیدیہ، اور یہ جو امامیہ ہے اصل میں یہ ہے جعفریہ. حضرت جعفر صادق کے فالوور شیعہ امامیہ کہتے ہیں، شیعہ امامیہ کہتے ہیں، دوسرا نام ان کا جعفریہ. اب شیعہ زیدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت کی وصیت رسول پاک نے کی تھی بائی نیم نہیں بائی کوالٹی، بائی نیم نہیں بائی کوالٹی. وہ کہتے ہیں حضرت علی کا نام حضور نے نہیں لیا، اس نے کچھ کوالٹیز بیان کی کہ ہاشمی ہونا چاہیے، صحیح ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, انہوں نے اپنی کھچڑی بنائی ہے, ایسا ہونا چاہیے. اور یہ صفات رہتے رہی پہ سارے کہا رہے تھے, اس لیے اس کو چاہیے تھا کہ وہ خلیفہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی کا ہے بائی کوالٹی, بائی نیم نہیں. صحیح. لیکن فرماتے ہیں کہ جب امت نے اس کو نہیں دیا اور حضرت ابو بکر و عمر کو بنایا, حضرت عثمان کو بنایا, تو دیکھ سو کے اوکے. جبکہ امامیہ کہتے ہیں کہ نہیں, حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بائی نیم کہہ دیا. بائی کہاں کہہ دیا, کس سے کہہ دیا, کس سے کہہ دیا؟ تو کہتے ہیں کہ صحابہ موجود تھے, صحابہ, اور حضور علیہ السلام پہ تکلیف ہو رہی تھی, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آتنی قلماً و قرطاساً, مجھے کچھ کاغذ قلم دیجئے کہ میں آپ کے لیے کچھ لکھ دوں, میں کہیے کچھ لکھ دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا اور صحابہ کہتے ہیں کوئی کاغذ قلم نہ لائیں, حضور کی تکلیف دیکھیے کہ اس کے پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہے, پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہے, کچھ نہیں لکھا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے کون, یہ گیس کرنا کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے کون. ان کے جواب میں اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں, وہ لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے ابو بکر, کیونکہ یہ کون تصدیق کرے گا, کیا لکھنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں حضرت علی کے نام لکھ رہے تھے اہل سنت, کہتے ہیں ابو بکر کا نام. اب اہل سنت ایسا نہیں کہ وصیت کے قائل ہیں, اہل سنت اس حوالے سے کہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے جس نکالا کہ وہ یہ لکھ رہے تھے. ہم کہتے ہیں ابو بکر کا نام لکھ رہے تھے. صحیح. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصایا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کہہ دیا کہ ابو بکر وان تجہد جیش اسامہ, میرے مرنے کے بعد اسامہ ابن زید کا جو لشکر ہے رومیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے جو میں نے تشکیل دی ہے, اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بمشکل 20-21 ایج میں تھا اور کبار صحابہ کا جنرل بن گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ میرے بعد جیش اسامہ کو روانہ کر دیں تاکہ وہ نہ رکے, اور رومیوں کے خلاف جو مہم ہے وہ ایکسپیڈیشن وہ انجام تک پہنچے. اب اگر حضور علیہ السلام اسامہ کے لشکر کی تجہیز کی اتنی واضح وصیت کر سکتا ہے, تو خلافت کا مسئلہ اگر وصیت کا ہوتا تو وہ بطریقہ اولا کر دیتے. بس میں آ رہی ہوں ایک بات. دوسری بات کہ ابو بکر کا کردار دیکھیے, صحابہ انکار کر رہے ہیں حضور کے وفات کے بعد کہ جی داخلی فتنے اتنے زیادہ پیدا ہو گئے, کچھ لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے حضور کی ڈر سے ایمان لایا تھا, حضور اسلام چلے گئے وہ مرتد ہو گئے, کچھ لوگوں نے زکات کے دینے سے انکار کر دیا, کس سے انکار کر دیا, وہ بھی مرتد ہو گئے. زکات کا جو انکاری ہے وہ کیا ہے, مرتد ہے. تو وہ دوسرا فتنہ. صحیح. اور تیسرا فتنہ تھا متنبیین کا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, لائک مسلمہ کذاب, لائک مسلمہ کذاب وغیرہ, اور ان کا فتنہ پروان چڑھ گیا تھا, ہزاروں لوگ ان کو فالو کر رہے تھے. تو یہ تیسرا فتنہ تھا. تو صحابہ نے کہہ دیا اور حضرت عمر نے پیش دی کہ اسامہ والا مہم یہ ذرا ڈیلے کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر سے کہہ دیا کہ اسامہ والا مہم یہ ذرا ڈیلے کر دیں تاکہ یہ داخلی فتنوں کی سر کو بھی ہو, بعد میں روم والوں سے نمٹیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ وصیت حبیبی, یہ میرے محبوب کی وصیت ہے, میں نہیں ڈیلے کر سکتا. اب دیکھیے اس حالت میں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں, اتنے مشاکل میں پنسے ہوئے ہیں, لیکن حضور کی وصیت کی اہمیت ان کے نزدیک ہے کہ نہیں یہ جو بھی ہے میں نمٹ لوں گا, لیکن میں حضور کی وصیت کو ڈیلے نہیں کر سکتا. وان اجہد جیش اسامہ, دوسری بات. تیسری بات, حضرت ابو بکر تو اتنی چھوٹی بات بھی وصیت والی کہہ دیتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, تو میں نے اپنا کان قریب لے جا کر حضور علیہ السلام کو سننے کی کوشش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے السلام وما ملکت ایمانکم, السلام وما ملکت ایمانکم, نماز کے ساتھ تم اٹھ رہے ہیں, نماز نہ چھوٹے, نماز نہ چھوٹے. وما ملکت ایمانکم, آپ کے جو انفیریئر ہیں, مینس آپ جس کے باس ہیں, آپ جس کے بہت آج جس کے چیف ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ کائنڈ اور نرم. تو یہ دو باتیں تھیں جو خلافت کے موضوع سے نہایت ہی کم تر تھی, لیکن حضور نے وہ, حضرت ابوبکر نے وہ امت کو پہنچا دیا, وہ امت کو پہنچ. اگر اس قسم کی کوئی اور وصیت ہوتی تو نہ پہنچاتے, ضرور پہنچاتے. ایک بات. دوسری بات, شیعہ حضرات کے نزدیک ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح ہارون تھے موسیٰ کے لیے, جس طرح ہارون تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. انہوں نے کہا یہ گویا اشارہ حضرت علی کی خلافت کا. ہم کہتے ہیں یہ حضرت علی کی خلافت کی جانب اشارہ نہیں, یہ تصریح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اخوت پر. یہ تصریح کس چیز پر؟ حضرت علی کی, کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی تھے تو علی ہیں تو آپ میرے چچا زاد, لیکن میں آپ کو ایسا بھائی تصور کرتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون بھائی تھے. ویسے کہتے ہیں احادیث کی تحقیق. ایک دوسری حدیث کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاكُمْ علی, کہ آپ نے قضاء کے مسئلے کو سب سے بہتر جاننے والا حضرت علی ہے. قضاء کے مسئلے کو بہتر جاننے والا کون ہے؟ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی قضاء کو زیادہ جانتا ہے چاہیے یہ کہ وہ خلیفہ بنے, چاہیے وہ کہ وہ خلیفہ بنے. تو اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ جس حدیث کا یہ حصہ ہے, اس حدیث میں صرف یہ ایک جملہ نہیں, وہ تو ایک لمبی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے نام لے لے کے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر, میرے امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے, واشد فی امر اللہ عمر, اللہ کے دین کے مسئلے میں سب سے زیادہ اسٹرانگ آدمی حضرت عمر, واصدق حیاء عثمان, حیاء کے پیکر اور مجسمے حضرت عثمان ہے, واقضاکم علی, قضاء کے مسئلے کو جاننے والے ہیں حضرت علی, واقرؤکم ابی بن کعب, ابی بن کعب قرآن کریم کے بہترین قاری ہے, واقوہم عبداللہ بن مسعود, ابن مسعود وہ لا اور قانون کو سب سے زیادہ جانتا ہے, وہ جیورسٹ, وہ لیجسلیشن کو جانتا ہے, وہ لیجسلیشن کو. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَ الزُّبَيْرِ, ہر ایک پیغمبر کا ایک اسپیشل سپورٹر ہوا کرتا ہے, میرا اسپیشل سپورٹر زبیر بن العوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. تو اہل سنت فرماتے ہیں کہ اچھا ان سیکوینس دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیکوینس ان صحابہ کو ذکر کر دیا. صحیح. تو جس سیریز میں ذکر کر دیا تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اس کے بعد پھر پہنچے ابی بن کعب اور اعلی حضرت کے راستے. صحیح. وہ تو ان کی ذاتی خصوصیات کا ذکر کر رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتی خصوصیات کا ذکر کر رہے تھے, اور فرمایا اہل سنت والجماعت نے فرمایا کہ وہ اقضی کو مالی, ایک ہوتا ہے قاضی, ایک ہوتا ہے کیوں قاضی, اور ایک ہوتا ہے فقیہ, فقیہ از مور دین قاضی, فقیہ از مور دین قاضی, کیونکہ قاضی کا معنی ہے کہ اس کو آپ نے لکھا ہوا قانون دے دیا, وہ لکھے ہوئے قانون کی کتاب کو دیکھتا ہے, اسے امپلیمنٹ کرتا ہے, کیا کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے, اسے امپلیمنٹیشن اس کی کرتا ہے. لیکن فقیر وہ تو قانون کو ڈرائیو کرتا ہے, وہ تو لیجسلیٹ کرتا ہے, وہ تو قرآن سنت سے نکال دیتا ہے, جس طرح ابو حنیفہ, جس طرح شافعی تھے, مالک, احمد بن حنبل تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو قاضی کہہ دیا, ابن مسعود کو فقیر کہہ دیا, تو پھر تو چاہیے یہ کہ اگر قانون کی گتیاں سلجھانے کے حوالے سے حکمرانی اور خلافت استحقاق ہو تو پھر عبداللہ ابن مسعود کا استحقاق کیا, یہ جو پلی آپ لوگوں نے لے لیا تو پھر ابن مسعود کا استحقاق ہے حضرت علی کا نہیں, رضی اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں اسے علمی مباحثہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, بات میں آ رہی, اسے کہتے ہیں علمی مباحثہ. ایک اہم حدیث جو شیعوں کے لیے بالکل ایسے جس طرح قرآن کی آیت ہے, صحیح, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ, میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کا مولا ہے, خدا بندہ دوست رکھے ان کو جو علی کو دوست رکھے, اور دشمن رکھے اس کو جو علی کو دشمن رکھے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ یہ مالک ہے, مولا کا معنی یہ ہے کہ یہ مالک ہے, اور مالک کا معنی ہے خلیفہ. تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے. صحیح. کیونکہ حضور نے پوری زندگی میں امت کو یہ بات پہنچائی کہ سارے کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے, مولا ان دی میننگ آف مالک دیٹ از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی, انت مولانا, خداوند صرف آپ ہی ہمارے مالک ہیں, فانصرنا علی القوم الکافرین. تو حضور شرک کر رہے تھے کہ ہاں اللہ بھی مولا ہے مالک ہیں, میں بھی آپ کا مالک ہوں, علی بھی مالک ہیں, علی بھی مالک ہیں. صحیح. اب پتہ لگ گیا کہ مولا کا وہ معنی مراد نہیں, مولا از اے کامن ورڈ ان عربک لینگویج, اٹ از یوز فار مالک, ماسٹر اور اونر, دیٹ از یوز فار فرینڈ, دیٹ از یوز for guardian, and that is used for ibn al-am, first cousin. آپ ذرا نکالیں اس چیز کو, سورہ مریم, سولہ دیکھیے کاف آیا عین سواد 16واں پارا کاف آیا عین سواد کاف کاشف الہم کاشف الہم کا کاشف ہا ہم یا یا عین عظیم سواد سعب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو اللہ کے نام کے طور پر استعمال کر دیا اور وہ دعا کر رہے تھے آسمان کو دیکھتے ہوئے یا کاف ہا یا عین سواد کیا کہہ رہے تھے یا کاف ہا یا عین سواد اٹ مینس کہ دیٹ واز این ابریویشن آف سرٹن کوالٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمارے شیخ نے نکالا کہ کاشف الہم والیاس العظیم السعب او وہ ذات جو ریمو کرتا ہے وریز کو ہم کا مانا ہے ہاں وریز کو ولیاس ڈس اپوائنٹمنٹ دیتا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ اور نا امیدی کو اس کو ختم کر دیتے ہیں کیسی نا امیدی اور کیسی وری العظیم جو بہت بڑی ہے اصاب اور جو کسی اور کے ریمو کرنے کی نہ ہو صحیح اور یہی ہے اس صورت میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کریم نے پیغمبروں کے وریز کیسے ختم کر دیے تو سب سے پہلے حضرت زکریا کا واقعہ ذکر کر دیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کاشف الہم والیاس العظیم الصعب بہت بڑے وری اور بہت بڑی ناامیدی کا خاتمہ کرنے والا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ قصہ ہے زکریا کا کہ آپ کے پروردگار نے اس کے ساتھ کیسا احسان کر دیا آپ یہ پڑھیں تو آپ کی ناامیدی ختم ہو جائے گی آپ یہ پڑھیں تو آپ کے وریث ختم ہو جائیں گے صحیح کاف آیا عین سواد وریث اور ناامیدی ختم کرنے والا ہے ذکر رحمت رب کا ذکر رحمت و رب کا آپ کے پروردگار کی رحمت کا عبد و جو اپنے بندے پر کر چکا تھا زکریا کون سے بندے زکریا کیا تھا زکریا کا واقعہ اذ نادا ربہ ندا الخفیا جب اس نے پکارا اللہ تعالی کو ایک تاریک کارنر میں ندا الخفیہ ندا خفیہ یعنی وہ تاریک کارنر میں بیٹھے تھے بالکل اکیلے اور آدمی دعا بالکل اکیلے میں تو اس میں تواضع ہوتی اس میں عاجزی ہوتی وہ ریاکاری اس میں نہیں ہوتی یہاں پہ آدمی لوگوں کے سامنے بیٹھے اور لوگ کہتے ہیں بڑے متواضع آدمی اس میں ریاکاری ہوتی آدمی تنہا ہو وہ کس کو ریاکاری کرتا ہے کسی کو نہیں تو زکریا کسی تاریخ کارنر میں تھے کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا اللہ کریم نے فرمایا دیکھیے زکریا تاریخ کارنر میں مجھے پکار رہا تھا اذ نادا ربہ ندا الخفیا قال رب اس نے کہہ دیا او میرے رب انی وان العظم منی میرا بدنی ڈانچہ کمزور ہو گیا انی وان العظم منی میرا ڈانچہ کمزور ہو گیا اور ڈانچہ کمزور ہوتا ہے یہ درد کر رہا ہے یہ درد کر رہا ہے یہ بیک بون بھی درد کر رہا ہے اٹھا نہیں جا سکتا دیٹس کال سٹرکچر از ویری ویک ناؤ انی وانا غضم ملنی سٹرکچر کمزور ہو گیا وشتال الراس شیبن وشتال الراس شیبن اور سر کے بال مکمل سفید ہو گئے کوئی بھی کالا نہیں رہا کوئی بھی کالا اٹ مینس کہ آئی ایم ایجڈ ڈانچہ کمزور ہو گیا سر کے بال سفید ہو گئے ہاں تو کیا دلیل کس بات کی دلیل ہاں کیا آئی ایم ویک کین آئی ایم ویری ویک کین آئی ایم ایجڈ میں بوڑھا ہو گیا میں اب اگر چودھری صاحب اور فاروق صاحب نہ بھی مانے کہ ہم بوڑھے ہو گئے صحیح ہے یہ غمازی کر دیے میں نہیں بوڑھا بناتا یہ آپ دونوں کی دانیاں غمازی کر دی آپ کے بڑھاپے کی آپ دونوں کہیں گے ہم ابھی قال رب انی وان العظم منی میرا بدنی ڈانچہ کمزور ہو گیا واشتعل الراس شیبا وشتال الراس شیبن اور میرے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے اب ایسے میں آدمی کہے مجھے بیٹا ملے یہ بالکل اسباب کی دنیا میں ایک ناشدہ نیم ہے اسباب کی دنیا میں کیونکہ وہ مواد نہیں رہتے جس سے بیٹا بیٹی کی تشکیل ہوتی جس سے بیٹی کی تشکیل بدن میں وہ مواد نہیں رہتے صحیح یعنی بچہ کو یاد نہیں مانتا ہے اسباب تو ہو کم از کم ایک پیر کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا, 10 سال وہ رہے جلال پور شریف میں فارغ نہ ہوئے, پیر صاحب کی خدمت کی. پیر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی آپ 10 سال سے رہ رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے بیٹا چاہیے. اسباب یہی تعلیم حضور حضرات السلام نے دی. حضور السلام کے پاس ایک بدو آیا اور بدو کا سہرائی اونٹ, بدو کا سہرائی اونٹ اسی کا سوار ہو گیا, سہرائی اونٹ کی بدکتا ہے شہر میں, شہر کو دیکھ کے اس کے آنکھیں یہاں تک چھڑ جاتی ہیں کیونکہ اس نے کبھی ہجوم کو دیکھا نہیں تھا. اب حضور حضرات السلام نے جب اس کے اونٹ کو دیکھا اور آرابی نے بھی آ کر, بدو نے بھی آ کر, بس وہ اس کا جو روپ تھا وہ اس پر ڈال دیا اور مسجد داخل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ اہل بیت ماذا فعلت ببغیرک, کہ ویلکم, آپ نے اپنے اونٹ کے ساتھ کیا کیا, اونٹ کے ساتھ کیا کیا, یعنی آپ نے کہیں باندھا کسی وقت؟ تو اس نے کہا توکل تو اللہ, میں نے اللہ کے توکل اور اعتماد پر چھوڑ دیا. بدو آدمی تھا, میں نے اللہ کے توکل اور اعتماد پر چھوڑ دیا, اللہ کے توکل. اور منارون نے واقعہ نقل کر دیا کہ گفت آرابی با آواز بلند, بر توکل پائے اس تراب بند. میں کہا خدا کے بندے توکل کا یہ مفہوم آپ کو کس نے سمجھایا ہے؟ اسباب کی دنیا میں اس کی ٹانگ آپ ٹھائی کریں پھر توکل کریں اللہ تعالیٰ. تو آپ اسباب کی دنیا میں کوئی حرکت کرتے نہیں اور آپ نے توکل کو چھوڑ دیا. اس نے کہا ابھی وہ بدک جائے گا, آپ کہیں گے کہ کیسا اللہ ہے جو میرے اونٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, کافر ہو جاؤ گے. کہ ابھی کافر ہو جاؤ گے اگر اس نے کمپلینٹ کر دی کہ میں نے اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا اور اللہ میرے اونٹ کو بھی کنٹرول نہ کر سکے. اس نے کہا توکل کا یہ غلط مفہوم کسی نے آپ کو بتا دیا ہے. توکل کا مفہوم یہ اسباب کی دنیا میں لگے رہے اور اعتماد اللہ تعالیٰ. تو مولانا ہارون نے آپ کی زبان میں, آپ دونوں کی زبان, آپ دونوں کی زبان میں بڑی عجیب بات کہی کہ گفت اے آراب با آواز بلند, برتوکل پائے اشتر راب بند. برتوکل پائے اشتر. مولانا کو اللہ تعالیٰ غریب رحمت کر دے, یہ بڑے عالم آدمی تھے. اس نے ایسے قرآن حدیث کا نچھوڑ مثنوی کے اندر ڈال دیا ہے, صحیح مثنوی کے اندر ڈال دیا. علامہ نے تو تب, علامہ اقبال مرحوم نے تبھی اس کی کتاب کے متعلق ایک جملہ کہہ دیا بڑا عجیب, فرمایا یادگار مولوی و مانوی, کہ مثنوی کیا ہے, یادگار مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پالوی, کہ یادگار مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پالوی. یہ فارسی بنیادی طور پر اس کو پالوی زبان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلوی زبان کہتے ہیں. کہ پہلوی زبان میں بس قرآن ہے اگر آپ پڑھتے ہیں, کہ یادگار مولوی و مانوی ہست قرآن در زبانی پہلے. اور علامہ اقبال مرحوم زندوں میں ایک دو بزرگوں کو پیر مانتے ہیں اور مردوں میں ایک کو, زندوں میں دو کو پیر مانتے ہیں, امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہم اللہ. کیونکہ علامہ کشمیری کی وجہ سے تو علامہ اقبال دہریت سے نکلا ہے, وہ تو منکر خدا تھے. علامہ اقبال تو فلسفے میں اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ خدا کا انکار کر چکے. صحیح, علامہ انور شاہ کشمیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو مسئلہ سمجھنے کے لیے گیا علامہ کے پاس, اور علامہ کے چہرے پر جو میری نظر پڑی تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دیکھنے سے خدا کی شان یاد آ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری نظر علامہ پہ پڑی میں کہا اگر یہ آدمی خدا کا قائل ہے تو یہ خدا بالکل جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحیح, اسے کہتے ہیں دل دل دل انقلاب برپا کرنا. اور مردوں میں وہ مولانا روم کے مرید مولانا, اس کی ایک کتاب ہے مثنوی, علامہ کی اپنی کتاب ہے, اس کا نام ہے کیا؟ مثنوی. چونکہ مولانا روم کی کتاب کا نام ہے مثنوی تو اس نے بھی اپنی کتاب کا نام مثنوی رکھ دیا, اور اسی کی ابتدا کر دی ہے اس شعر سے, بالکل ابتدائی شعر اس کی مثنوی کی ابتدائی شعر کیا کہ پیر روبی پیر روبی پیر ما روشن ضمیر, پیر روبی پیر ما روشن ضمیر, کاروان عشق و مستی را امیر. کہ وہ عشق و مستی کے امیر ہیں, وہ میرے پیر, پیر رومی پیر ما روشن. اور جب مولانا روم کی قبر پہ آئے رحمہ اللہ تو اپنے ساتھ مولانا روم کی قبر کی مٹی لے گئے اور وصیت کی تھی کہ میرے لحد میں اس کو بچایا جائے, تو لحد میں بھی وہ مٹی بچائی گئی, اور ابھی بھی آپ جائیں تو اس کے قبر پر وہ جو ہے نا مرمر کے ماربل کے وہ دو باٹل لگے ہوئے ہیں. کہیں جاوید صاحب اچھا, تو وہاں پہ وہ باٹل جو لگے ہوئے ہیں مرمر کے اور بالکل وہ سیل ہے, تو اسی پر لکھا ہے کالے خط میں خاک مزار رومی, اسی پر لکھا ہے خاک مزار رومی, پیر رومی پیر ما روشن ضمیر. کاروان ہے خاندہ ہے مسنوی مولانا خاندہ ہے کم خاندہ ہے. قال رب انی وهن العظم حنلی, آپ کے لیے پشتو سمجھنی نہیں, فارسی بھی آپ نے سمجھ لی کیونکہ اس آدمی کی پشتو اور پشتون ولی مزید ناقص ہو جائے جو فارسی نہیں جانتی. وہ اور پی سے فارسی, چلو ہم وہ بھی پی سے لکھیں گے, ایف سے نہیں لکھتے. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا, لیکن میرے پروردگار میں پھر بھی آپ کے پکارنے کے حوالے سے اپنے آپ کو بدبخت نہیں تصور کرتا کہ آپ میری آرزو کو ٹکرائیں گے نہیں, آپ میری دعا کو شرف قبولیت بخشیں گے. یہ ہوتی ہے عقیدے کی بات, یہ ہوتی ہے کن کی بات. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي مَوَالِي, میں آپ کو صرف کسی ایک لفظ کے لیے یہاں لے آیا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اور میں ڈرتا ہوں موالیہ, یہ پلورل ہے مولا کا, یہ موالی یہ پلورل ہے مولا کا. اینڈ آل آف دی مفسرین انکلوڈنگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضرت زکریا واز ٹاکنگ اباؤٹ ہز فرسٹ کزنز فرام ہز انکل سائڈ. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے حوالے سے بڑا ڈر محسوس کروں گا کہ وہ میرے دین کا بیڑا غرق کر دیں گے. میرے چچا زاد بھائی وہ کوئی اچھے لوگ نہیں. تو موالی دیٹ از پلورل آف مولا, اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چچا زاد بھائی, کزنز. تو ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا کہ انا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے. تو مولا تو ایک کامن لفظ ہے, حضور نے کس کے لیے استعمال کر دیا؟ کزن کے لیے استعمال کر دیا کہ میرا کزن وہ مسلمانوں کا بھی کزن ہوگا. میرا کزن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خال المسلمین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا ماموں. کیا وہ ہماری ماں, میری ماں کا وہ بھائی تھا حضرت معاویہ؟ نہیں, حضور اسلام کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا, اور حضرت ام حبیبہ پوری امت کی ماں ہے. تو حضرت معاویہ کو محدثین کیا کہتے ہیں؟ خال المسلمین. کیا کہتے ہیں؟ خال المسلمین, مسلمانوں کے ماموں حضرت معاویہ نے یہ کہہ دیا. باز ام حبیبہ اس لیے کہ اس کی بہن حضرت ام حبیبہ ہماری ماں تھی, حضرت ام حبیبہ ہماری ماں تھی. صحابہ میں ایک دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا نام؟ سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے والدہ کے چچا زاد تھے. حضور علیہ السلام کے والدہ حضرت امینہ کے سگے چچا زاد تھے, صحیح. اور حضور جب اس سے بات کرتے تو کہتے یا خالو مامو جان. حضرت صاحب سے جب بات کرتے کیا کہتے؟ مامو جان. صحیح, محدثین آپ دیکھیں عن خال المسلمین سعد بن ابی وقاص, اسے بھی مسلمانوں کا مامو کہہ دیتے, اس لیے کہ ہمارے نبی کے مامو تھے, ہمارے نبی کے مامو تھے. تو محدثین اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کے مامو. تو حضرت علی حضور علیہ السلام کے بھائی تھے تو ہمارے بھی بھائی ہیں, حضور کے کزن تھے تو ہمارے بھی کزن تھے. بات میں اور دوسری بات کہ مولا یہ فرینڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کہ میں جس کا دوست ہوں تو وہ علی کو بھی دوست رکھے, علی کو بھی دوست رکھے. اور یہ بات علی کے لیے خاص نہیں, حضور علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ اللہ پہ اصحاب خدا کا خوف کرو میرے صحابہ کے حوالے سے, ان کو کرٹیسائز نہ کرو. حضور نے اللہ کا واسطہ دے کر ہمیں کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ اللہ کا واسطہ. اللہ اللہ, جس طرح ہم کسی سے تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی خدا کا واسطہ لے, صحیح. تو حضور اکرام نے بھی آپ سے کہہ دیا کہ خدا کا واسطہ لے, آپ کون ہوتے ہیں میرے صحابہ کو انٹرائز کرنے والے, صحیح. اور پیچھے فرمایا کہ فمن احبہم فبحب احبہم, جو ان کے ساتھ محبت کرے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. یہ آدمی مجھے محبوب رکھتا ہے تبھی تو میں, کہ صحابہ کی محبت بھی مطلوب ہے جس طرح حضرت علی کے ساتھ محبت مطلوب. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب اس حدیث سے کہ حضور علیہ السلام نے لفظ موالی جو یہاں آیت میں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ جو پلورل ہے, تو لفظ موالی وہ چار قبیلوں کے لیے حدیث میں استعمال کیا. چار قبیلے ہیں جوہینہ مزینہ اسلم اور غفار, چار قبیلے ہیں جوہینہ مزینہ، اسلم اور وفاق ایک اہم ایکسپیڈیشن میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے. ان چار قبیلوں نے حضور پہ جان نچاور کر دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے کہہ دیا مزینہ، جوہینہ، اسلم و غفار، ہم موالی. جوہینہ، مزینہ، اسلم اور غفار قبیلے میرے موالی ہیں، یہ میرے دوست ہیں. تو جو لفظ مولا حضرت علی کے لیے استعمال کر دیا ہے وہی لفظ موالی حضور نے چار قبیلوں کے لیے بھی استعمال کر دیا. بازے میں آ گئی تو کیا ہم خلافت اب ان چار قبیلوں کو دیں؟ لفظ مولا کی وجہ سے اگر خلافت وہاں دیں گے تو پھر تو ان چار قبیلوں کو دینا ہوگا. کیا ہے بھائی، آپ سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنا دیا ہے اس لیے کہ اس نے آپ کو مولا کہہ دیا. حضرت علی کو مولا کہا تو ایک خلیفہ، تو وہ اکیلے خلیفہ نہیں ہوں گے، چار قبیلے اس کے ساتھ اور بھی ہوں گے. بازے میں آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، ایک دوسری بات کہ جب حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جھگڑا ہو رہا تھا سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت، تو حضرت علی اس جھگڑے کے اہم عنصر تھے، وہ وہاں موجود تھے. اگر وصیت کی بات ہوتی تو حضرت علی کہنے دیتے کہ آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ دیٹ از ناٹ اے میٹر آر ایشو ٹو بی ڈسکسڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز میڈ اے ول ان مائی فیور. حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی. تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہاں حضرت علی نے ویسے مصلحت کی بنیاد پر، یا جو ان کا مشہور ہوتا ہے وہ ان کا پاس ایک شیلڈ ہے، اسے کہتے ہیں تقیہ. ایک شیلڈ ہے، اس شیلڈ کو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ. اور شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ تقیہ کا معنی ہے بزدلی. تقیہ کا معنی ہے کیا؟ بزدلی، کہ حقیقت کو کبھی ظاہر نہ کرنا، حقیقت کو ہمیشہ چھپائے رکھنا، حقیقت کو ہمیشہ چھپایا. ہم کہتے ہیں خدا کے بندوں یہ آپ علی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کہتے علی اتنے بزدل تھے کہ وہ حقیقت بات کو ظاہر نہ کر سکے. وہ کہتے تقیہ کی بنیاد پر وہ خاموش رہے، تقیہ کی بنیاد پر وہ خاموش رہے. اٹ مینس کہ ہم تو اسے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے ڈرنے والے نہیں تھے، صحیح. اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ مدینہ والے سے اتنے ڈر رہے تھے کہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے حق میں اس نے وصیت کی ہے. میں کیونکہ اس کے حق کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو حضور کے فرمان کا مسئلہ تھا، اور حضور کا فرمان ظاہر کرنا یہ امت کا وظیفہ ہے کہ یہ حضور کا فرمان. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی لگی رپتی کیے بغیر کہہ دیا کہ نہیں، حضور نے فرمایا الائمت من قریش، کہ خلیفہ کس سے ہوگا؟ قریش سے ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے کوئی ریزرویشن نہیں تھے. جب حضرت فاطمہ اور حضرت عبار حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ میراث میں اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئے تو حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی لگی لپٹی کیے بغیر اس نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ. انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کا سارا مال یہ امت کا استحقاق ہوتا ہے، ان کے بچوں کو نہیں ملتا. نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ. باغ فدق والا مشہور واقعہ، باغ فدق والا مشہور واقعہ، حضرت ابوبکر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان پر اس کا اثر کیا ہوگا، کیونکہ وہ حضور کے فرمان کو نہیں چھپا سکتے تھے. تو حضرت علی معاذ اللہ، معاذ اللہ، اور خدا کی پناہ اور خاکم بتا، ہم حضرت علی کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے بزدل تھے کہ وہ حق بات نہ کر سکتے. بازیں میں آ رہی. اچھا، اور پھر جب سقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکر نے قریش کی بات کی تو فوراً آپ نے کہہ دیا کہ الیکس اسائن دا ڈیوٹی ٹو عمر اور ٹو ابو عبید. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں دونوں، ابو عبیدہ اور قرشی ہیں، اور حضرت عمر قرشی ہیں. حضرت عمر نے فرما دیا کہ نہیں، اس نے پلی لیا، وہ پلی ذرا زیادہ زوردار کہ رضیہ رسول اللہ لدین نا فلا نرضا لدنیا نا، حضور نے ابو بکر کو اپنے مسلح پر کڑا کر دیا اپنی زندگی میں. تو جس نے ابو بکر کو دینی امامت کے لیے منتخب کیا، ہم دنیا امامت کے لیے نہیں منتخب کر سکتے، دین میں اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اور دنیا میں اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، دین پر، دین میں تو دنیا میں نہیں کر سکتے، ضرور کریں گے. اور حضرت علی کی خود اپنی بات، حضرت علی کی خود اپنی روایت، جب وہ زخمی ہو گئے، حضرت علی زخمی ہو گئے تو فرمایا کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، میرے سامنے دو راستے ہیں، اگر میں کسی کو ولی عہد بنانا چاہوں، اگر میں کسی کو کراؤن پرنس ولی عہد بنانا چاہوں تو فقط فعلہ من کان خیرا منی، تو یہ کام کر دیا تھا ایک ایسی شخصیت نے جو میرے سے بہتر، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ولی عہد بنا دیا. حضرت ابوبکر نے اپنے آخری وقت میں حضرت عمر کو ولی عہد بنا دیا تھا، تو اگر میں کروں تو میرے لیے جائز اس لیے کہ پریسیڈنس موجود ہے. حضرت ابوبکر نے کر دیا تھا اور ابوبکر مجھ سے زیادہ بہتر آدمی تھے، صحیح. اور اگر میں کسی کو ولی عہد نہ مقرر کروں فقط ترک من ہو خیر منی و منی, تو یہ ولی عہد کو مقرر نہ کرنا یہ اس شخصیت نے کر دیا تھا جو سارے انسانوں سے افضل ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں تو تقیہ کی کوئی بات نہیں تھی, وہاں تو وہ خلیفہ بھی تھے, ابھی مر بھی رہے تھے, اللہ کے پاس جا رہے تھے. وہ کہہ جاتے ہیں کہ ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا لیکن لوگوں نے بزور مجھ سے چھین لیا. لوگوں نے, اس نے کہہ دیا کہ اگر میں ولی عہد نہ مقرر کروں تو پھر بھی پریسیڈنس موجود ہے حضور پاک کا کہ حضور نے اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں مقرر کیا تھا. واضح میں آگے اب خلیفہ کے صفات کیا ہونے چاہیے. تو خلیفہ کے صفات فقہاء نے مختلف آیات و احادیث سے نقل کر دیے ہیں, اور یہ صفات شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک اتفاقی ہیں, شیعہ اس کے ساتھ مزید کچھ ایڈ. تو اتفاقی صفات ایک یہ کہ مسلمان, شیعہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ مسلمان ہوگا, وہ تو مسلمان کیا ہو تو معصوم کہتے ہیں کہ مسلمان ہو, اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہو. دوسرا وہ عدل, عدل مین جسٹ اینڈ اسٹیبل, ناٹ اونلی جسٹ اینڈ ناٹ اونلی اسٹیبل, جسٹ اینڈ اسٹیبل. جب عدل کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں, جسٹ اینڈ اسٹیبل. احکام شرعیہ کا مجتہد ہو, اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے. چوتھا مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ کا مالک. اگر خلیفہ اور کمزور ہو فیصلہ نہیں کر سکتا تو معاملات تو سارے بگڑ جائیں گے. یہ نہیں بگڑیں گے, مضبوط قوت ارادی اور پھر قوت فیصلہ کا مالک. نمبر پانچ فوجی تشکیلات اور جنگی مہارت کا حامل ہو, جنرل صاحب وہ جو آئے ہیں. اور چھٹا, ہاں اس لیے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوج کا سپریم کمانڈر. تو سپریم کمانڈر جس طرح ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, صحیح. اصل میں سپریم کمانڈر پاکستانی آئین کے حوالے سے وزیر اعظم نہیں ہوتا, کون ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, اسے آرمی کے کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو چیپٹر سلیم الاعضاء, سلیم الاعضاء مین فزیکلی اور مینٹلی وہ ٹھیک ٹھاک. اگر وہ فزیکلی کوئی لنگڑا لوڑا ہو تو لوگ تو ڈرامے کریں گے, نہیں کرتے. اور اندھا ہو, اور ساتویں صفت, ساتویں صفت یہ کہ وہ مرد ہو, کیا ہو؟ روئیں, مار پڑے تو روئے نا. یعنی مرد ہو, مرد یعنی مرد ہو, یہ نہیں کہ مرد ہو. وہ کہتے ہیں وہ دونوں رو پڑے, ایک پر تو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو. بھائی یہ مرد تھوڑے تھے. اب ان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ تو انتخاب ان کا کریں گے اہل حل و عقد, اہل حل و حل کا معنی ہے کھول, عقد کا معنی ہے باندھنا. اہل حل و عقد کا معنی ہے کھولنے اور باندھنے والے. تو ان میں دو خصوصیات ہونی چاہیے, ایک یہ کہ ایسے لوگ ہیں جسے کہتے ہیں اوپینین میکر. کیا کہتے ہیں اسے؟ اوپینین میکر. کہ اوپینین میکر ہوں وہ لوگ, انتخاب کرنے کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ اوپینین میکر کو, جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اوپینین میکر. ایک اور دوسری بات یہ کہ وہ گتیاں سلجھانے والے لوگ, گتیاں سلجھانے والے لوگ, الجانے والے نہ ہوں. تو وہ تو انتخاب کریں گے خلیفہ کی, اور پھر اپروول اور ویریفیکیشن ساری امت کر جائے گی ریفرنڈم کے حوالے سے. انتخاب تو وہ کر جائیں گے لیکن پھر اپروول ضروری ہے کس سے؟ امت سے, ریفرنڈم کے حوالے سے. اسے کہتے ہیں بیعت عام. کیا کہتے ہیں؟ بیعت عام, جس طرح سارے خلفاء کا بیعت عام. ویریفیکیشن پھر وہاں سے ہوتی, حل و عقد تو انتخاب کر جاتے ہیں.

آپ نے اپنے معاملات میں اس آدمی سے مشورہ لینا ہے دینی معاملات میں جو اللہ سے کم از کم ڈرتا تھا. وہ جو آدمی اللہ سے نہ ڈرے وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ آدمی اللہ سے نہ ڈرے تو وہ تو کہے گا کہ چلو کل ہمارا مشورہ ہے لاس ویگس جانا. کیوں چوری صاحب؟ وہ لاس ویگس کا مشورہ دے دے. تیسری صفت کہ وہ آدمی غم اور وریز سے آزاد ہو, ڈپریشن کا شکار نہ. اگر آدمی ڈپریشن کا شکار ہو خاک آپ کو مشورہ دے گا؟ ٹھیک ہے کسی زمانے میں ٹھیک ٹھاک تھا, آپ کو ڈپریشن کا مریض ہر وقت سٹریس میں رہتا ہے. چوتھی صفت لوگوں میں اور کمیونٹی میں بھی محبوبیت رکھتا ہے, لوگ اسے چاہتے ہوں. اور پانچویں صفت کہ جس چیز میں اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اسی میں اس کا کوئی ذاتی غرض اور ذاتی فائدہ مد نظر ہو. جو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا یہ سوال ہے کہ سارے کارخانہ دار ہیں حکومت کو جو مشورے دیتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے, مقصد ان کا اپنے آپ جو ہے نا کارخانہ کا ایک دوسرا وہ لگانا ہے وہاں ایک دوسری فاؤنڈری, تو وہ ایسا مشورہ دے رہے کہ یہ کریں گے جی. صحیح. اب وہ جو اس کا وہ بک کیپر اٹھا دیا اس کا اتفاق کا بک کیپر اسے وزیر خزانہ بنا دیا, تو بک کیپر وزیر خزانہ نے کون سے مشورے دینے تھے؟ حقوق اور واجبات. یہ دوسرا چیپٹر خلیفہ کے حقوق اور واجبات, اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. خلیفہ کیا کرے گا؟ کارخانے بناتا رہے گا. حقوق اور واجبات. امام ماوردی رحمت اللہ علیہ جو علم سیاسیات کے امام ہیں اس کی کتاب ہے الاحکام السلطانی, کتاب ہے کیا اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ, مغرب میں بڑی مشہور ہے وہ کتاب. نہیں, امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاحکام السلطانی, یہ بالکل سیاسیات کے امام ہیں. ہم اسے علامہ ماوردی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. یعنی مغرب کے پولیٹیکل سائنس کو آپ اٹھائیں, میں تو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. صحیح. تو مغرب کے پولیٹیکل سائنس کو آپ اٹھائیں, دیئر از نتھنگ نیو ان دی پولیٹیکل سائنس گیون بائی دی مغرب, دی کنسپٹ گیون بائی دی مغرب. انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے بیسک کنسپٹ لے لیا, تو یہاں پہ ذرا موڑ دیا, یعنی لے کے یہاں پہ مصیبت وہاں کر دی کہ یہاں پہ موڑ دیا, پھر ایک بات وہاں سے لے لی تو یہاں تھوڑا موڑ دیا. ادروائز یو ول فائنڈ آل دا تھنگز مینشن دیئر ان الاحکام السلطانی ابو الحسن الماوردی اور تبصرۃ الحکام علامہ ابن فرحون. تبصرۃ الحکام علامہ ابن فرحون, یہ بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن فرحون, کتاب لکھی تبصرۃ الحکام. تو حقوق کے واجبات کے حوالے سے, ڈیوٹیز کے حوالے سے, خلیفہ کی بنیادی ڈیوٹی دین کی حفاظت, کیونکہ وہ آیا دین کے نام پر ہے. خلیفہ تو تب ہے کہ آیا دین کے نام پر ہے, تو جو جس چیز کے اساس پہ آیا کم از کم اسے تو اسٹیبلش کرے, تو دین کی حفاظت اور اقامت. دوسری چیز اقامت عدل, کیونکہ وہ سٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو برقرار رکھنا چاہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم, حکومت ریاست, حکومت اور ریاست یبقى مع الکفر, کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تیری نے بڑے تجربے کی بات کی, کمالی بات کی. دیکھیے اب یہ جو ریاست ہے یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ کفر کی ہے, اسلام کی کفر کی, لیکن رہ رہے ہیں. کیوں رہ رہے ہیں؟ اس لیے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ دے آر ڈوئنگ عدل, ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ریلیٹیولی ٹو اور کنٹریز دے آر ڈوئنگ عدل, دیئر فور دے آر اسٹیبل. صحیح. حضرت علی نے اس لیے فرمایا کہ حکومت اور ریاست کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس کا بیڑا غرق ہونا ہے, اس حکومت کا بھی بیڑا غرق ہونا ہے اور ریاست کا بھی. تیسری چیز مملکت کو تحفظ دیں. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, انسانوں میں کچھ درندہ صفات لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, مال پر, جان پر, سب کچھ, ان کو کنٹرول کرنا ہوگا.

لباس الجوع والخوف. آپ ذرا سورہ قریش نکالیں تیسویں پارے میں. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ, اس وجہ سے کہ ہم نے عادی بنا دیا تھا قریش کو. 609 لِإِلَافِ قُرَيْشٍ, عادی بنا دیا تھا ہم نے قریش کو. إِلَافِهِمْ, ہم نے عادی بنا دیا تھا ان کو. رحلت الشتائے والصیف, دو سیزنز کے سفر کا, تجارتی سفر وہ کرتے تھے. شام جاتے تھے سیریا گرمیوں میں, اور یمن جاتے تھے سردیوں میں. اور لوگ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں, یہ بیت اللہ کے گارڈینز اور کسٹوڈینز ہیں, تو ان کو احترام دے رہے. حالانکہ لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بیت اللہ کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس طرح پروٹیکٹ کر دیا, اب جب میرے نبی آئے تو چاہیے کیا تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, چاہیے یہ تھا کہ وہ بندگی کرتے اس پروردگار کے جو اس بیت اللہ کا مالک ہے. الَّذِي, وہ پروردگار, اَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم, بس وہی دو الفاظ ذکر کر دیے, اَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, جس نے ان کو ہنگر سے محفوظ کر دیا تھا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْف, اور انہیں خوف سے, فیئر اور ڈینجر سے محفوظ کر دیا. تو ریلیٹڈ, اینڈ دیٹ از دی کنسپٹ آف اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ضروریات زندگی ہر انڈیویجول کو فراہم ہو, اور جب ہر انڈیویجول کو ضروریات زندگی فراہم ہو تو وہاں پہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی. بازن میں آ گئی. تو شریعت اسلامیہ اسلامک اسٹیٹ کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے. تو خلیفہ کے واجبات مملکت کو تحفظ اور امن دیں. چوتھی چیز, حدود اللہ کا قیام. حدود اللہ کا قیام, کہ جب وہ ان چیزوں کو ڈیولپ کرتے, بھائی آپ پھر چوری کیوں کرتے ہیں؟ چلو ہاتھ کاٹتے ہیں. چوری کیوں کرتے ہیں؟ چلو ہاتھ کاٹ. اب آدمی کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, دیٹس اے ڈاؤٹ, وائی ہی ہیز ڈن سو, اسے نہیں دیکھا جا سکتا. یا تو اس نے اپنے پہ تیل چڑکاؤ کر اپنے کو آگ لگانا ہے, یا پھر اس نے کسی اور کا بیڑا غرق کرنا ہے. تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانے میں یہ چوری کی سزا کو سسپینڈ کر دیا تھا. جب قحط آ گیا حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ, اس نے چوری کی سزا کو سسپینڈ کر دیا تھا. نو کٹ آف ہینڈ, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, جس کو جو کچھ بھی مل جائے اٹھا دیتا ہے, جو کچھ بھی مل جائے اٹھا دیتا. اس نے کہا یہ سارے مملکت کے ہاتھ کٹ جائیں گے. بس میں آ گئی. تب جب خلیفہ نے اسٹیبلش کر دیا اور آدمی کر دیں تو آپ کو یہ سزا, آپ کو یہ سزا, آپ کو یہ سزا. پانچویں چیز, سرحدات کا تحفظ, ٹو پروٹیکٹ دا باؤنڈریز آف اسلامک اسٹیٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحدات کے تحفظ کے حوالے سے فرمایا, رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اسلامی ریاست کے سرحد کی چوکیداری ایک رات اگر آدمی کرے تو اخروی اعتبار سے اس کو اتنا ریوارڈ ملے گا کہ اس دنیا سے بہت زیادہ. بات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. آپ اب بھی جائیں, یہ ہمارے جو راولپنڈی کی کینٹ ہے نا, راولپنڈی کینٹ, اس کا جو ہے ایم ایچ ہاسپٹل, تو اسی کے ساتھ کینٹ ہے. تو کینٹ کے مین دروازے پر یہ حدیث لکھی ہوئی, بات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. کیونکہ ہم یہ قرآن حدیث سارے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں, یہ نہیں استعمال کرتے. صحیح ہے, ہمارا موٹو ہوتا ہے وہاں ایمان تقوا, فوج کا موٹو کچھ اور ہوتا ہے, ایمان تقوا اور جہاد فی سبیل اللہ. فوج کا یہ موٹو ہے, پاکستانی فوج, ایمان تقوا اور جہاد. اس لیے وہاں ہمارے ایک مذہبی جنونی لیڈر ہے پاکستان میں, یہ چودھری فاضل سے خوب جانتے ہیں, وہ روزانہ بیان دے رہتا ہے. اس نے کہا کہ وہ کتوں کو اٹھانے والے ایمان تقوا اور جہاد فی سبیل اللہ کا موٹو ہے. کتے کیوں اٹھاتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کو آئیڈیا دے رہے ہیں. یہ پاکستانی فوج کا تو موٹو ہے ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. اب کتے اٹھائے ہوئے ہیں تو اس نے پھر کہہ دیا, ہاں اگر امریکہ اور مغرب کی نظروں سے اپنے کو بچانے کے لیے آپ نے کیا تو پھر ٹھیک کیا آپ نے. کیونکہ پہلے دن یہ ٹی وی پر آ گئے کمانڈو کی ورنہ, کیونکہ بیسیکلی ہی فرام کمانڈو, جنرل صاحب از بیسیکلی کمانڈو, وہ تو اس کیا کہتے ہیں اسے, اس کیڈر سے ہیں, کمانڈو کیڈر سے. تو کمانڈو کی وردی تو مغرب سے زبردست ہنگامہ ہو گیا. صحیح, تو دوسرے دن اس نے مصطفیٰ کمال کو آئیڈیل کرا دیا اور کتے اٹھائے, دو کتے اٹھائے. تو وہ جو جنرل لیڈر ہے وہ بڑا عجیب ہے, اس نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آدمی ہمارے کام کا ہے, اتنا فنڈامنٹلسٹ نہیں, اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں, کیونکہ کتے بھی اٹھاتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والوں سے جہاد, یہ خلیفہ کی ذمہ داری. سورہ بقرہ, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور فائٹ کرو اللہ تعالی کے راستے میں ان لوگوں سے, یقاتلونکم, جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. یو شوڈ ناٹ امپوز فائٹ کسی قوم, نہیں, ان سے لڑنا ہے جو آپ سے, ذرا ذرا سے جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. ایک, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, آپ ٹرانسگریشن اور وائلیشن نہ کریں. آپ ٹرانسگریشن اینڈ وائلیشن ان اے سینس کہ وداؤٹ اینی جسٹ کاز وائی یو آر گوئنگ ٹو فائٹ اے نیشن, کوئی ہے, کوئی بیس بنتا ہے نہیں, کچھ نہیں, کیوں کیوں لگتے ہیں, نہیں, ولا تعتدوا, ولا تعتدوا. اور دوسرا معنی, ولا تعتدوا, وائلیشن اور ٹرانسگریشن نہ کریں, ان اے سینس کہ جب فائٹ آپ نے شروع کر دی تو مسلمانوں کے فائٹ کے بھی کچھ لمٹس ہوتے ہیں, یعنی وہ ایسا نہیں کہ درندگی کا مظاہرہ کرنا ہے, درندگی کا مظاہرہ نہیں کرنا, کسی نے سرنڈر ہونا ہے بس, فائٹ از گون, کسی نے ریکنسیلیشن کی اپیل کی, فائٹ از گون, آزم میں آ گئے, کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, فائٹ از گون. ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ کریم نے فرمایا وائلیشن کی تو پھر میں نے مجھے پسند نہیں. صحیح, آگے جائیں 193 کہ فائٹر سے فائٹ کریں, آیت نمبر 193 اسی کے دو تین آیت کے بعد ہے, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ہاں, آگے سازش کا خاتمہ ہو جائے. اور سازش ان دا سینس, چرچل نے بڑی عجیب بات کہی تھی, کس نے کہی؟ ونسٹن چرچل, اس نے کہہ دیا کہ ٹو کیپچر اے سٹی اور اے ہل ٹاپ, ٹو کیپچر اے سٹی اور اے ہل ٹاپ دیٹ از ناٹ اے سکسیس. سکسیس مین ٹو کٹ آف دی پاور آف یور انیمی ٹو فائٹ اگین, اسے بڑے پتے کی بات, عقل مند آدمی. ہاں, یہ سیری ہو, وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله, اللہ کا غلبہ آ جائے کہ ہم ان لوگوں سے نہیں چڑھیں. یہ بس ایک بات جانتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ بھائی اللہ کا نام جو لے رہے ہیں ان سے چڑھنا نہیں, ان سے چڑھنا نہیں, یہ تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں. یہ پھر انہیں گھر چھوڑ کے پہنچایا کرتا, پھر چھوڑ کے راستے میں چھوڑ کہ یہ تو پھر گھر چھوڑ کے آتے ہیں, دیوانے ہیں. صحیح, لیکن پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ فینلتا ہوں اگر وہ سازش کرنے سے باز آئے فلا عدوانا, تو ٹرانسگریشن اور وائلیشن کا کوئی تصور دین میں نہیں. جب وہ باز آئے فلا عدوانا, باز ختم, فلا عدوان الا علی الظالمین, پس نہیں ہے کوئی عدوان وائلیشن اور ٹرانسگریشن مگر ان لوگوں کے حوالے سے جو سازش کرتے ہیں. ظلم کا معنی ہے سازش. اور آپ ذرا جائیں آیت نمبر 216 پر دیکھیں, کتب علیکم القتال کرہ لکم, کتبہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے پرسکرائب, انگریزی میں اس کا اچھا ترجمہ ہوتا ہے پرسکرائب. اور پرسکرپشن اسی پرسکرائب سے, ڈاکٹر جو نسخہ دے دیتا ہے وہ علاج کا ذریعہ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ علاج کا ذریعہ. تو یہ کتبہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا معنی کہ اللہ نسخہ دے رہا ہے, کہ یہ میں علاج کے لیے آپ کو نسخہ دے رہا ہوں, تبھی پرسکرائب کرتا ہے.

غنیمت کا فیر. واٹس دا ڈفرنس بٹوین غنیمت اینڈ فیر؟ یو ہیو ڈسکسڈ اگین اینڈ اگین بٹ یو پیپل ہیو فورگاٹن. اٹ شوڈ ناٹ بی دیٹ وے. یو مسٹ ریمبر, یو مسٹ کیپ ان مائنڈ, کیونکہ بار بار تو ایک ایشو کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, بہت دقت لے جاتا ہے. غنیمت غنیمت یہ کفار کا وہ مال ہوتا ہے جو فائٹ کے پس منظر میں وہ چھوڑ جاتے ہیں, اور پھر وہ مال ہوتا ہے جس کے حوالے سے وہ سرنڈر کر کے دینے پر تیار ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی فائٹ نہیں ہوتی, وہ فائٹ سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ دے دیتے ہیں. آپ نے کہا ذرا, کیونکہ جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر پتہ نہیں چلے گا. سورہ انفال آیت نمبر 41, بلکہ سورہ انفال کی ابتدا دیکھیں, بالکل آیت نمبر 1. غزوہ بدر میں بہت سارے غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں, تو جنگ ختم ہوتے ہوئے انہوں نے رسول پاک سے پوچھ لیا یہ مال کا کیا کریں گے, یہ ڈھیر ساری چیزیں ہمیں ملی اس کا کیا کریں گے. تو اللہ نے ان کے نیت کا قبلہ درست کرنا تھا تو بس ایک ایسا جواب دے دیا کہ ان کو خاموش کر دیا. ایک ایسا جواب دے دیا کہ آپ مال کے لیے توڑے آئے کس کا پوچھ رہے ہیں, جہاد کے لیے آئے تھے. اینڈ جہاد مسٹ بی فار دی سیک آف اللہ. علامہ نے تبھی کہہ دیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ آپ مال غنیمت کے لیے کشور کشائی کے لیے آئے ہیں؟ یو ہیو کم اونلی فار دی سیک آف اللہ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو آیت نمبر 1 دیکھیے, یسالونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق. انفال کا معنی غنیمت ہے. تو جواب, قل آپ کے دیجئے, الانفال للہ والرسول, غنیمتیں بس اللہ اور رسول کی. بس وہ خاموش ہو گئے. تو جواب کے بعد پھر انہوں نے کیا کچھ کہنا تھا, انہوں نے کہیں مال کا کیا کریں گے, یہ جب تقسیم کریں گے. اللہ کریم نے کہہ دیا الانفال للہ والرسول, بس یہ غنیمتیں ہیں, یہ اللہ اور رسول کے. میل کے بعد ہی بند ہوگی. دیر واز نو مور ڈسکشن ریگارڈنگ دیٹ اسپیسیفک ایشو. پھر اللہ نے کہہ دیا بس اللہ اور رسول کی. ان کی نیت کو ٹھیک کر دیا. ڈیڑھ سارے آیات, 46 آیات نازل ہوئی. کتنی آیات؟ تو 41 آیات میں پھر شرع حکم کہہ دیا. 41 آیت دیکھ 41, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اور جان لیجئے, أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, کہ جو بھی چیز آپ غنیمت میں حاصل کر چکے ہیں, جو بھی چیز ہو یعنی فائٹ کے پس منظر میں, فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, اس کا ایک بڑا پانچ ہے اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, یعنی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق وہ تقسیم ہوتا. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, رسول پاک کے فیملی کے لیے, وَلِلْيَتَامَى, امت کے یتیموں کے لیے, وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے لیے, وَابْنِ السَّبِيلِ, اور مسافروں کے لیے. تو جب خمس کا ذکر ہو گیا کہ بڑا پانچ آپ نے یہاں ڈالنا ہے بیت المال میں, تو چار بڑا پانچ, چار بڑا پانچ کہاں جائیں گے؟ چار مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے. چار بڑا پانچ سے کہاں ہوں گے؟ آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ کہ ایک بڑا پانچ آپ نے بیت المال میں ڈالنا ہے, اور بیت المال کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان پانچوں کو دے دے گا. کس کو دے دے گا؟ ان پانچوں کو. رسول پاک کے مصارف اسی سے, رسول پاک کے مصارف اسی سے, رسول پاک کے فیملی کے مصارف اسی سے, امت کے یتیموں کے ضروریات اسی سے, مسکینوں کے ضروریات انہیں سے, مسافروں کے ضروریات اسی سے. پتہ لگ گیا؟ تو کل غنیمت کا 25 حصہ رسول پاک, 25 حصہ رسول پاک کی فیملی کو, 25 حصہ یتیموں کو, 25 حصہ مسکینوں کو, اور 25 حصہ وہ مسافروں کو. اس لیے کہ پانچ کو, پانچویں حصے کو اگر ایک بار پھر پانچ پر تقسیم کر دیں تو 5×5 یہ غنیمت کا مسئلہ. چار بڑا پانچ کہاں جائیں گے؟ مجاہدین تقسیم ہو جائیں گے. یہ ہے غنیمت. فے سورہ حشر, رہنے والے یہودی جن کے بڑے قبیلے 3 تھے, بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نظیر. بنو قینقاع دے ور دا فرسٹ ایور پیپل ہو بروک دا ٹریٹی آف مدینہ. اور یہ لوگ تھے جولرز, کہتے ہیں جولرز, جولرز تھے. اور یہ لوگ بلیک سمتھ تھے اور گولڈ سمتھ تھے اور اتفاق فاؤنڈری والے تھے. اتفاق والے تھے اور بڑے مالدار لوگ تھے, اور ان کا اپنا زون تھا, اپنا بازار تھا, اپنا بازار تھا. اور گو کے یہ ٹریٹی کے مین انہوں نے کاؤنٹر سائن کر دیا تھا مدینہ کی ٹریٹی آف مدینہ, کہ پرامن رہیں گے, اسٹیٹ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے, رسول پاک کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے, مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اسلحہ جمع شروع کر دیا, اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایف بی آئی والے اطلاع دے دے رہے کہ وہ اسلحہ جمع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے جواسیس تھے, ان کی اپنی ایف بی آئی تھی. صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگوں کو سمجھایا کہ دیٹس ناٹ فیئر, بائیو بین سو Again, you have not got the approval of the state or head of the state, why are they so? لیکن انہوں نے کہا جی یہ غلط اطلاعات ہیں, یہ ہے ڈس انفارمیشن. پاکستان میں یہ بڑا عجیب لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, یہ ڈس انفارمیشن کا ایسا کہ یہ ڈس انفارمیشن. انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا. ایک بار ایک مسلمان کا وہاں گزر ہو رہا تھا بازار میں, ان کے بازار میں, اور بازار میں سے ایک پردہ دار مسلمان خاتون بھی جا رہی تھی, صحیح, اور یہود کے غنڈوں نے ان پہ آوازیں کسی, اس خاتون پہ آوازیں کسی. خاتون کو غصہ آیا. اب جب غصہ آیا تو غنڈے اس پہ ٹوٹ پڑے اور ان کے بدن کے کپڑوں کو تار تار کر دیا, بالکل وہ ننگی ہو گئی. تو اس مسلمان سے نہ رہا گیا, اس نے حملہ کر دیا اور یہودی کو قتل کر دیا, یہودی کو, اور یہود نے حملہ کر دیا, اس مسلمان کو شہید کر دیا, مسلمان کو شہید کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلا بول دیا ان کے محلے پر, ان کے زون پر, ان کے سیکٹر پر, انہیں سیز کر دیا. صحیح, انہیں سیز کر دیا. اور جب سیز کر دیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے فیصلہ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیو مدینہ, گو اٹ اپ مدینہ, سم ویئر ٹو سیریا, سم ویئر ایلس, چلیں, نکل جائیں. نکل گئے بنو قریظہ. کون نکلے؟ بنو قینقاع. بنو قینقاع دوسرا طبقہ تھا ان کا, بنو نذیر. اور ان کا بہت بڑا سردار تھا کعب بن اشرف, بڑا شیطان آدمی تھا, خبیث آدمی تھا, تاریخ کا خبیث ترین آدمی کعب بن اشرف, جس کے متعلق قرآن کریم کہتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ, اور وہ سازشیں کرتا رہا. ابو جہل کے ساتھ اس کی یاری تھی, ابو سفیان کے ساتھ اس کی یاری تھی, اور ان کے ساتھ ان ٹچ رہتا, اور یہاں کے راز افشا کرتا, جس طرح وہ جنہیں صاحب کہتے ہیں کہ راز افشا کر دیے. صحیح, تو اپنے ملک کے راز افشا کرنا دیٹ از ہائٹ ریزن, اور ہائٹ ریزن کا پوری دنیا میں اس کا سزا کیا ہے؟ کوئی دوسری سزا کسی دنیا میں نہیں, بس یہ ایک ایگزیکیوشن کہ ٹریٹر کو زندہ نہیں چھوڑنا, ٹریٹر کو تو ختم کرنا ہے. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ منکت کے راز افشا کر رہا ہے. بلکہ کعب بن اشرف نے ایک بار مکہ معظمہ کا دورہ بھی کر دیا, اور انہیں کہہ دیا کہ آپ لشکر تیار کر دیں, حملہ کر دیں, اندر سے میں سارے معاملات ٹھیک کر دوں گا. کیپٹل پر حملہ کرتے ہوئے اندر سے میں معاملات ٹھیک کروں گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی. جبریل امین نے کہہ دیا وہ بدبخت ہو آگے, دو تین راتیں گزاری ہوں, اور ان کو حملے کی ترغیب دے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن اشرف کو بلایا, اپنے قبیلے کے سردار, اسے کہہ دیا اچھا فلاں رات آپ پر ابو جہل کے گھر تھے, اس نے انکار کر دیا. اچھا تو فلاں رات پھر آپ نے ابو سفیان کے ساتھ گزاری, پھر آپ نے ان سے یہ کہہ دیا. اب وہ اس طرح گور گور خدا بندہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. صحیح, تو وہ قسمیں اٹھا دیا. کیا اٹھاتا رہا؟ قسمیں اٹھاتا رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگنور کر دیا, چلو لیکن ایسا نہیں کرنا. باہر جو آیا تو ان کے کچھ دوستوں نے اس سے کہہ دیا مدینہ والوں نے کہ بھائی آپ کیا کیا کرتے ہیں, ذلیل بندے. صحیح, تو وہ ایروگینٹ ہو گیا. اس نے کہا کوئی میرا کیا بگاڑے گا, کوئی میرا کیا بگاڑے گا. ہاں, دیکھ لیا. اور وہ حضور کے سامنے قسم پہ قسم اٹھاتا رہا کہ جی میں موسیٰ کے تورات کی قسم اٹھاتا ہوں, میں نے ان سے کوئی سازش نہیں کی, میں تو ویسے گیا تھا مکہ معظمہ وزٹ کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا, وزٹ کر رہا تھا. بھائی وزٹ کیسے کر رہے تھے جبکہ ہمارے اسٹیٹ کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ویلڈ فار آل دا کنٹریز آل اوور دی ورلڈ ایکسپٹ اسرائیل, تو اسرائیل کو آپ وزٹ کیسے کر گئے بتائیں میرے. یہ دیکھیے کنسپٹ وہی ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسپٹ اسرائیل, تو اگر آپ کے پاسپورٹ پر اسٹمپ لگا ہے اسرائیل کا, اسرائیل کا ایک تو اسرائیل آپ کو ویزا نہیں دے گا کہ کوئی جاسوس ہے پاکستان کا, اور اگر انہوں نے دے دیا, انہوں نے دے دیا اور آپ پاکستان گئے, سو دا مومنٹ یو ول ٹچ دا گراؤنڈ یو ول بی اپریہینڈڈ بائی دا پولیس اینڈ بائی دا ایف بی آئی دیئر اور بائی دا آئی بی, وٹ آر یو ہیڈ ڈن دیئر ٹو اسرائیل. صحیح ہے, تو پھر پاکستانی پولیس آپ کا جو حشر کرے گا تو وہ تو پھر آپ کو معلوم ہے وہ مقابلے ہمارا ہے. صحیح ہے, جھکنو کیا ہم دینا ایک جھکنو ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے اور ایک دوسرا جھکنو اس کا نام. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا بھائی اپنے قبیلے کا معزز آدمی ہے, شاید اس نے کوئی سازش مازش نہیں کیا ہو, ویسے ٹھیک ہے یہ تو غلطی کی ہے کہ وہاں وزٹ کیا, تو اللہ کریم نے واضح کر دیا. نیچے دیکھیں آیت نمبر 204, دیکھ لیے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور لوگوں میں بعض ایسے چرب زبان ہوتے ہیں, لکھنی فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے چرب زبان ہوتے تو جھوٹے ہیں لیکن جھوٹے سے پیار سے کہہ رہے ہیں آدمی کا یقین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں من بعض ایسے چرب زبان ہوتے ہیں, يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ دنیاوی معاملات میں اس کی بات آپ ہش ہش کر جائیں گے, کیسی اچھی بات کہی. اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ اللہ کے ذات پہ بات بات پہ قسم اٹھاتا رہے گا کہ جی میں پرامن آدمی ہوں, میں پرامن آدمی ہوں, میرے متعلق یہ آپ کو کسی نے غلط کہہ دیا ہے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا خاک پرامن ہے. وَوَا لَدُّ الْخِسَامِ کہا نا اولا لا شیخ سے بھی پختو کہ وَوَا لَدُّ الْخِسَامِ, وَا اللہ ویچ لکھر شرکو نہ دا ہمارے پختو میں دا شرکو نہ دا صحیح چدا خود بدخلے کی شیطان تو کنی, یہ ایسا آدمی ہے یہ تو بس شیطان کا نمائندہ ہے. وَوَا لَدُّ الْخِسَامِ, اور یہ آدمی آرگومنٹ دے جاؤ گے, آرگومنٹ دینے غلط بات کر, یہ اس کا مزاج ہے. لگائی میں رسول پاک نے کہہ دیا یہ آپ کو جو بات بات پہ قسم, یہ آرگومنٹ دیتے ہو آپ نے. وَوَا لَدُّ الْخِسَامِ وَإِذَا تَوَلَّا, اور جب بھی اس کا بس چلے, جب بھی اس کا بس چلے, صحاف لردے, تو وہ شروع کرے گا مدینہ کے اندرے, لِيُفْسِدَ فِيهَا, ایک بہت بڑا ڈس آرڈر اور فساد پیدا کرے گا. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, یہ آپ کے معیشت کو بھی تباہ کر دے گا, حرص آپ کی معیشت کو تباہ کر دے گا, ون نسل اور آپ کی جنریشن کو تباہ کر دے گا, یہ تو بڑا شیطان آدمی ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اور جب اس بدبخت کو کہا گیا اتَّقِ اللَّهَ, خدا کا خوف ہو گیا, جب اس بدبخت سے لوگوں نے کہہ دیا, جب باہر نکلے رسول پاک تو کچھ دوستوں نے خدا کا خوف کرو بدبخت آپ کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, خدا کا خوف کرو, أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, تو اسے جاہلیت نے ایروگنٹ بنا دیا کہ میں کروں گا, تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا آپ کریں گے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور جہنم بڑی بری جگہ ہے جہاں کعب بن اشرف نے جانا ہے. تو جب اس نے کہا کہ میں نے کرنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے پالیٹیشن تھے, وہ معاملات کو بڑے اچھے انداز سے ٹیکل کر سکتے تھے, وہ کہہ سکتے تھے حضرت علی سے کہ آپ جائیں, حضرت عمر سے کہ آپ جائیں اس آدمی کی طرح خبر لے لیں, لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پورے قبیلے کا جھگڑا نہیں بنانا چاہتے تھے, پورے قبیلے کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے کہہ دیا, بھائی کعب بن اشرف جو ہے, صحابہ میں ایک صحابی ہے وہ اس کا رضائی بھائی ہے, کعب بن اشرف کا رضائی بھائی جانتے ہیں جو دودھ پیتے بھائی, دودھ پیتا بھائی. تو اسے کہہ دیا آپ کے بھائی تو ہمارے لیے بڑے درد سر بنے ہوئے ہیں اور اس مصیبت کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. صحابہ تو بس ماننے والے لوگ تھے, وہ چلے گئے کعب بن اشرف کی بہت بڑی حویلی تھی, بہت بڑا پیلس, پرائیویٹ پیلس یا سورہ مال. صحیح. تو اس نے دروازہ کٹکھٹایا, اب اوپر سے اس کی ماں نے جو دیکھ لیا, اس نے کہا آپ کے بھائی جان ہیں فلاں. وہ نکل آئے, وہ نکل آئے, چودھویں کی چاند تھی, کچھ کرسیاں باہر لے آئیں اور کھلے فضا میں بھائی جان بڑا اچھا دودھ لے آئے بھائی جان کے لیے جو ہوتا ہے نا مہمان نوازی. صحیح. اور کعب بن اشرف تھا بڑا خوبصورت آدمی, بڑا خوبصورت آدمی اور لمبے لمبے زلفیں تھی اس کی اور اس پر زبردست عطر ملا ہوا تھا. تو بھائی نے اسے کہہ دیا کہ بھائی جان آج کی خوشبو تو کمال کی ہے. اس نے کہا ذرا سونگھ کے دیکھے تو. اس نے اس طرح کر دیا, بس اس نے اس طرح کر دیا اور اس نے جو یہاں سے پکڑ لیا اور گلس کر دیا, سونگھ لیا اور آگیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بیڑا غرق کر دیا اسے. صحابہ بھی اللہ کے لوگ, صحابہ بھی انقلابی لوگ تھے, بچوں ہمیشہ حضور نے کہہ دیا ڈن. یہ صحابہ کے ہاں کوئی ان ڈن والا چیز تھا نہیں, انہوں نے کہا بس ڈن. صحیح. تبھی تو اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا میں ننا سے معیشرے مرضات اللہ اللہ اور حکم بلائے گا, کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے تن من دھن کی قربانی اللہ کے لیے دے دیتے ہیں اور وہ اللہ اور حکم بلائے گا. میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں, میں ایسے بندوں کے لیے, اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتا ہوں, واللہ رؤوف ملے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کعب بن اشرف کا بیڑا غرق ہو گیا, بدر کے جہاد میں بنو نذیر نے سازش کر دی, بنو نذیر نے سازش کر دی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دے دیا انٹالریبل نا قابل برداشت جو آپ نے کیا, جو آپ نے کیا دیٹ از نا قابل برداشت. یو ول گو, آپ نکلیں گے مدینہ سے. اب انہوں نے تو بڑے بڑے محل, وہ مدینہ سے نکلنے کے لیے تو نہیں آئے تھے مدینہ سے, انہوں نے تو بڑے بڑے محلات تعمیر کر دیے تھے, ایسے فورٹریسز, اور ان کا جو زون تھا وہ وال سٹی تھی. بنو نذیر کا جو زون تھا وہ وال سٹی تھی, وہ پروٹیکٹڈ تھے, مکمل پورا قبیلہ پروٹیکٹڈ. اور ان کے باغا یا سبحان اللہ, یا سبحان اللہ, صحابہ کرام نے ہلا بول دیا. اب جو ہلا بول دیا وہ تو اپنے مکانوں پر اپنے برجوں میں بیٹھے ہوئے اور وہاں سے مار رہے تھے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے باغات یعنی کھجور کے درختوں کی آڑ لے کر انہیں مار دیا, کھجور کے درختوں کی آڑ لے کر انہیں مار دیا. بلا قبط انہوں نے کہہ دیا جی ہمارے لیے حکم کیا, نہ کر سکے مقابلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکل جائے. انہوں نے کہا وہ جی ہمارے گھر اور جائیداد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز بھی آپ لے جا سکتے ہیں, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ فار دی سیک آف یور بلڈنگ, اٹھا کے لے چلو اپنے بلڈنگ, مجھے نہیں کوئی ضرورت آپ کے پیلسز کی, مجھے نہیں کوئی ضرورت آپ کے فورٹریسز کی, آپ کے قلعوں کی, آپ کے باغات کی. صحیح. تو وہ شروع ہو گئے, کوئی دروازہ اکاڑ رہا ہے, کوئی پنکھا اکاڑ رہا ہے, کوئی ایئر کنڈیشنر اکاڑ رہا ہے. وہ پھر آ گیا, وہ یہ بارش کا مسئلہ ہے, یہ ایئر کنڈیشنر کا نہیں, اس کا کچھ اقدار ہونا چاہیے, یہ زیادہ ہو جائے گا. تو کوئی کیا اکاڑ رہا ہے, کوئی کیا اکاڑ رہا ہے, وہ خود بھی اکاڑ رہے ہیں. صحیح. اور مسلمان بھی انہیں کہتے ہیں آپ کو اور کون سی چیز لی جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ دروازہ آ جاتا ہوں. تو مسلمان نے اس کو لاگ مار دی, یہ پردے مارا اٹھا. صحیح. کسی دوسرے سے کہہ دیا آپ کیا اٹھانا جاتے ہیں, اس نے کہا یہ اچھا ادھر آ جاؤ, اٹھا کے لے چل جو کتنے جانا چاہتے ہیں. صحیح. اور انہوں نے اپنے باغات کاٹنے شروع کر دیے, باغات کاٹنے شروع کر دیے. تو حضور نے بھی صحابہ سے کہہ دیا کٹوا دو ان سے. صحیح. اور انہوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا, دیکھیے ہم کہتے ہیں ٹیررسٹ ہیں, آباد بلڈنگ کو ختم کر دی, ہم تو چھوڑنا چاہتے تھے, انہوں نے کہا ختم کر دو. کیونکہ ٹیررسٹ ہیں, ہم باغات چھوڑنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا کھاڑ دیں, ہمیں نہیں کوئی ضرورت, تقریب کا حل ہو گیا. صحیح آپ ذرا دیکھیں سورہ حشر آیت نمبر 2 دیکھیں, دیکھیے سورہ حشر 28 پارے میں. اوہول میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ذہن کو محفوظ رکھیں. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب, الله ذات ہے جس نے نکال دیا اہل کتاب کے کافروں کو. کس کو؟ اہل کتاب کے کافروں کو. یہ کتابی کافر تھے, ایک ہوتے بغیر کتاب کے کافر جس طرح ابو جہل تھے, اور یہ تھے کتابی کافر. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب, الله ذات ہے جس نے نکال دیا تھا اہل کتاب کے کافروں کو, من دیارہم ان کے گھروں سے, لاول الحشر اولین وحلت میں, وداؤٹ اینی بگ فائٹ, کوئی بگ فائٹ نہیں ہوئی, بس وہ ڈر گئے. وہ جب صحابہ نے ہلا بول دیا وہ ڈر گئے, کوئی بگ فائٹ نہیں ہوئی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں, اچھا ما ظننتم, مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے اللہ کریم, ما ظننتم ان یخرجوا, او مسلمانوں آپ کے تو خواب و خیال میں بھی یہ نہیں تھا, ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے مدینے سے, وہ نکلنے کے لیے توڑے آئے تھے. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم, وظنوا انہم مانعتهم حصونهم, اور ان کا یقین تھا کہ ان کے قلعے ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں, کیونکہ قلعے کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ پروٹیکشن کے لیے. وَظَنُّوا کا یقین تھا انہم مانعتهم حصونهم, کہ ان کے قلعے ان کو پروٹیکٹ کرنے والے بن اللہ ہے, اللہ سے بھی اس کو پروٹیکٹ کریں گے. انہوں نے اتنے مضبوط قلعے بنائے تھے کہ آپ تو کیا, وہ کہتے تھے اللہ بھی یہاں نہیں پہنچ سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ کہ انہیں تو اپنے وسائل پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن دیکھیے فاتاهم اللہ, اللہ نے انہیں گھیرے میں لے لیا, من حیث لم يحتسبوا, ایسی جانب سے کہ ان کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. وقذف في قلوبهم الرعب, اللہ کریم نے ان کے دلوں میں ڈر اور ہیبت ڈال دی کہ بس ابھی یہ مسلمان ہمیں زندہ کر جائیں گے. وہ اتنے ڈر گئے تو کیا ہوا؟ یخربون بیوتهم, وہ ڈر رہے تھے اپنے گھروں, اپنے پیلس, بے ایدیم اپنے ہاتھوں سے, وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے, فَاصْبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اللہ کریم فرماتے ہیں او عقل کے اندھو ذرا فکر کرو کہ جب اللہ کسی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کروا لیتا ہے کہ وہ خود اپنا خاتمہ کر دیتا ہے. کہ فاتح او عقل والو ذرا عقل کرو, فَاصْبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو میں نے حکم دے دیا, چلو اس پر اکتفا ہے کہ یہ مدینے سے نکلے, اور اگر میں یہ فیصلہ نہ دیتا تو میں ان کو اور سزا دیتا. لولا ان كتب الله عليهم الجلاء, اگر اللہ کریم ان پر جلاوطنی کا حکم صادر نہ فرماتے. جلاء میں ایکسپلشن, جلاوطنی, جلاء بالکل جلاوطنی ہے. لعذبهم في الدنيا, تو انہیں دوسری عذاب دے دیتے دنیا میں, ولهم في الاخره عذاب النار, اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ والی عذاب ہے. کیوں؟ ذالک اس وجہ سے, بہنوں شاق اللہ و رسولہ, کہ وہ اللہ اور رسول کی دشمنی کر چکے تھے. ومن یشاق اللہ, اور جو دشمنی کرے اللہ سے. اب دیکھیے پہلے تو کہہ دیا کہ اللہ سے دشمنی کر چکے تھے اور رسول سے, اور پیچھے پہ صرف اللہ سے کر دیا کہ رسول کی دشمنی, ناٹ ایکچولی دشمنی آپ رسول, دیٹ از دشمنی آپ اللہ. تو اس لیے پھر آنے والے جملے میں پھر رسول کا ذکر نہیں کیا کہ رسول کے ساتھ دشمنی توڑی ہوتی ہے, محمد کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی. Their دشمنی was only because of Allah. صحیح؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے رسول سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہوتا ہے. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, اور جو دشمنی کرے اللہ سے, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے دیتا ہے. مَا قَطَعْتُمْ, اب پروپیگنڈے کا جواب. انہوں نے کہہ دیا دیکھیے کتنے تخریب کار ہیں, ہمارے سارے باغات کو کاٹ دیا, ہمارے سارے باغات کو کاٹ دیا, ہمارے گھروں کو ڈا دیا تھوڑا. اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها, وہ جو آپ کاٹ دے دیتے کوئی کھجور, او ترکتموها, یا اسے سٹینڈنگ چھوڑ دیتے تھے, علی اصولہ, اپنے تنے اور اپنے جڑوں پر, فبإذن اللہ, اللہ کا حکم تھا. یہ کوئی تخریب کاری نہیں تھی, یہ کیا تھا؟ یہ اللہ, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو آر فالوئنگ اونلی دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟

پرسنل ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ اسے کہہ دیا کہ حلا جلست فی بیت امک فیعطیک، اگر آپ اپنی ماں کے پاس بیٹے ہوتے اور حکومت کے اسائن ڈیوٹی پر نہ ہوتے تو پھر بھی نوڑا ملتا؟ اس نے کہا نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کے موظف کو دیا گیا ہے، یہ آپ کو پرسنلی نہیں دیا گیا. اس نے فوراً رکھ دیا اس مال کے ساتھ. بات ذہن میں آ گئی؟ نیتن یاہو بھی بہت طور پہ گڑبڑ کر دیا، سارے گڑبڑ کر دیتے. ویسے اس وقت وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دیا ہے انہوں، لیکن ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے. اب نیتن یاہو کوئی تحفے دیتا ہے؟ دیتا ہے؟ کوئی اس کا پوچھتا بھی نہیں. اسلامی قانون ہے تو وہ اپنا قانون ہے. چوتھا شعبہ بیت المال کا، اسے کہتے ہیں نوع الدوائع، ضائع کا معنی. نوع الدوائع کا معنی وہ مال جس کا کوئی مالک نہ ہو. آدمی مر گیا ہی ہے، نو اینی وارث، اس کا کوئی ولی وارث نہیں. سو دیٹ پراپرٹی ول گو ٹو بیت المال. کسی کو راستے میں کوئی چیز مل گئی، ویلیویبل چیز. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بال پوائنٹ. That will cost you only $1. You should use it. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قصوت والحبل. یہ دیکھیے شریعت نے کوئی بات چھوڑی نہیں. قصوت والحبل، حضور نے فرمایا جس طرح وہ تازیانہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں چابک، ہم کہتے ہیں چابک نہیں، یا چھوٹی رسی. چھوٹی رسی ہوتی ہے وہ جو حیوان اس سے باندھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹیک اٹ یور ہاؤس، راستے میں مل گئے. اس کے لیے آپ نے کون سے لاؤڈ اسپیکر پر آواز کرنے ہے کہ مجھے ایک بال پوائنٹ مل گیا اگر کسی کا ایسا اٹھائے. صحیح. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشے اتافے کے حقیر چیز، ویری لائٹ تھے، بڑی چھوٹی چیز نہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویلیویبلس، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویلیویبل. اور ویلیویبل کا آپ نے یعنی پورا اناؤنسمنٹ بھی کر دیا. ایسا نہیں جس طرح فار ایگزامپل سفیر کو کوئی گڑی مل گئی 1000-2000 کی، صحیح ہے، اور اس نے اپنے گھر کے قریب کھڑے ہو کر آرام سے آواز لگائی کہ میں ایک گڑی مجھے ملی اگر کسی کی ہے تو. وہ بھی کوئی سننے لے، اس لیے تو آپ آرام سے کہیں گے. اس نے آج ایک پیشکش کی ہے اور میں آپ سے کنفرم کروانا چاہتا ہوں. کرواتے ہیں آپ؟ میں آپ سے کنفرم کروانا چاہتا ہوں. عصر کی نماز میں میرے دو مقتدی ہوتے ہیں، کہ ایک حنیف، ایک ہی اور ایک حنیف. تو آج ہم کھڑے تھے کہ بھائی کوئی دوسرا مقتدی مل جائے تاکہ پراپر طریقے سے جماعت، اتنے میں ہی آ گئے. میں نے کہا شکر ہے آپ آ گئے. اس نے کہا جی اگر ہم دو ہی ہوتے ہیں تو آپ دونوں ہمارے گھر آ کے یہ نماز پڑھائیں. میں نے کہا کہ میں نے آ کے آپ کے گھر پر وقف کا اعلان لگانا ہے، آ جائیں گے. کھانا، اس نے کہا نہیں نہیں وقف کا مسئلہ نہ کرے اور کھانا مانا مل سکتا ہے. کیوں سفیر، اعلان کر دیں اس کا؟ اچھا، تو نوع الزوایا، یہ جو چیزیں مل جاتی ہیں یا ولی وارث جس کا نہ ہو، تو یہ چار چیزیں کہاں جائیں گی؟ بیت المال. اب پہلے والے دو شعبے جو ہیں بیت المال کے، تو وہ تو ان کو مل جائیں گے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. زکات مل جائے گی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8-9 ذکر ہیں سورہ توبہ کے اندر. کہاں ذکر ہے؟ سورہ توبہ کے اندر. غنیمت کا مال یا ایک بڑا پانچ مل جائے گا، وہ جو رات ہم گئے تھے جس آیت پر. زکات وہ چلا جائے گا، سورہ توبہ نکالیں. آیت نمبر 60، انما باتیہ صدقات للفقراء، صدقات واجب صدقات، یعنی زکات وغیرہ. باتیہ صدقات واجب صدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا کچھ ہے، ایک دن کے کھانے کے لیے کچھ ہے. والعاملین علیہا، اور زکات ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز، ان کو تنخواہ کہاں سے دی جائے گی؟ زکات ڈپارٹمنٹ سے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور نو مسلموں کو، تاکہ ان کا دل لگے. وہ نو مسلم جو اسلام لا چکے ہیں اور وہ ذرا اس طرح ہلتے رہتے ہیں، تو آپ انہیں کنفرم کروانا چاہتے ہیں زکات سے دیا کریں. وہ پھر رقابے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے, والغارمین اور ان لوگوں کے لیے جو لون اور ڈیٹس میں گرے ہوئے ہیں, اور ایسے ڈیٹس ہیں جو انہوں نے جائز کام کے لیے لیے. اس کے لیے نہیں, جائز کام. اگر وہ لگژریس کار خریدتے رہتے ہیں اور لگژریس ہاؤسز میں رہتے ہیں, اور وہ پھر زکات کہ بھائی یہ پوری کی پوری زکات کی منی جو ہماری مسجد میں فلاں کو دے دے, اس لیے کہ اس نے ایک مرسیڈیز خریدی تھی اور پھر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. بھائی کیوں خرید, صحیح, اس کو سزا ملنی چاہیے کہ جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے کیوں خریدی آپ نے, صحیح اضر, ٹھیک ہے, سزا ملنی چاہیے. بھائی ہمارے جیسے یہ جیو میٹرو میں گزارا کرنا ہے, میرے پاس ہے جیو میٹرو, اس کے شیشے بھی نہیں ہوں, اس میں گزارا کرتے رہتے ہیں, اس لیے کہ نہیں افورڈ کر سکتے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے, تو مفسرین نے دو ہی طبقے ذکر کر دیے ہیں, ایک المجاہدون, لیکن وہ مجاہدون جو پیڈ بائی دا گورنمنٹ نہیں, وہ مجاہد یہ آرمی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, آرمی از پیڈ, دے آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو گیٹ زکات, نہیں, یہ وہ جو والنٹیئر ہوتے ہیں جہاد کے لیے, صحیح, اور دوسرے قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کے طلباء, قرآن سنت اور فقہ اسلامی کے طلبا, دے آر فی سبیل اللہ, دے آر فی سبیل اللہ, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹوڈنٹس آف میڈیکل انجینئرنگ, دے آر ناٹ فی سبیل اللہ, دے آر ان فی سبیل انجینئرنگ اینڈ دے آر ان فی سبیل میڈیکل اینڈ دین دے ول گیٹ دیئر فیسز فرام دا, انڈرسٹینڈ. وفی سبیل اللہ وابن السبیل, اور وے فیئر, جن کا اپنے گھر میں مال ہے لیکن اب گھر جا رہا ہے اس کے پاس کرایہ نہیں, تو کیا کرنا, زکات, فریضتم من اللہ, فریضہ اللہ کے جانب سے, واللہ علیم الحکیم, اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اچھا, جو تیسرا نوع ہم نے ذکر کر دیا تھا بیت المال کا, جس میں خراج, جزیہ یا غیر مسلم تاجروں کا ٹیکس ڈالا جاتا ہے, تو لے کے اپنے پاس ان اموال کو مفاد عامہ میں استعمال کیا جاتا ہے, ٹو بلڈ ہاسپٹلس, ٹو بلڈ اسکولس, بریجز, روڈس, اور اس میں سے تنخواہیں دی جائے گی موظفین. اور چوتھا بیت المال, بیت المال کا چوتھا شعبہ, جس میں بغیر ولی وارث کے مرے ہوئے آدمی کا مال وہ چلا جاتا ہے, یا کسی نے اسٹیٹ کے لیے وصیت کی ہو, اسٹیٹ کے لیے وصیت کی ہو, یا وہ جو مل جاتے ہیں دبدب بغیر مالک, تو انہی میں, اسی مال میں ایسے مقتول کا خون بہا وارثوں کو دیا جائے, خون بہا نہیں بلڈ منی, ایسے مقتول کا جس کا قاتل معلوم نہیں, کسی آدمی کو قتل کیا گیا ہے اس کا کوئی قاتل معلوم نہیں, اب اس کے ورثاں ہیں وہ کیا کریں گے, تو ان کو بلڈ منی اسٹیٹ کے اسی شعبے سے دی جائے گی, صحیح, صحیح. اور انہی اموال سے فقراء, محتاج اور بے روزگاروں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. نیز پانچویں چیز, جب اسٹیٹ کو ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہو تو بیت المال کا ایک پانچواں حصہ ہوتا ہے ایمرجنسی فنڈنگ, ہنگامی چندہ ڈونیشنز, ہنگامی چندہ آر ڈونیشن آر اف دا اسٹیٹ از ان نیڈ, سو اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز وہ مزید ٹیکسز بھی لگا سکتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ نے تو اسٹیٹ سروائیول کے لیے تو کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. خلیفہ کا آٹھواں وظیفہ وہ ہے مختلف شعبوں میں لوگوں کی تقرری اور ان کو تنخواہ دینا. یعنی کام اور صلاحیت کے پیش نظر, ٹیلنٹ, ایبلٹی, کوالیفیکیشن اور کام, انہیں کو مد نظر رکھ کر تنخواہ کا تعین کرنا ہے, پے اسکیل جسے کہتے ہیں پاکستان میں, اسے کہتے ہیں بیسک پے اسکیل پلس الاؤنس. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ آوان, آوان مین سپورٹرز, سپورٹرز اور ہیلپرز آف دا خلیفہ, دوز ہو وڈ بی اسائنڈ ڈیوٹیز بائی دا خلیفہ ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ. وشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں ایک شعبہ ہے القضاء جوڈیشن, دوسرا ہے آرمی, تیسرا ہے انتظامیہ ایگزیکٹو, چوتھا ہے خزانہ اور ریوینیو, اور اس کے علاوہ باقی دے ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز اینڈ دا سچویشن ہی ہیز, کہ باقی کون سے شعبے عام ہیں جس کے لیے لوگوں کی تقرری کرنی ہے. جس طرح امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے ایولوشنری پروسیس ہے, صحیح. جب سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی تو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بھی نہیں تھا پاکستان میں, ابھی وہاں ایک منسٹری ہے مستقل, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. خلیفہ کی نویں ذمہ داری خیر خواہوں کی نصیحت کو مان, اچھے لوگ جو اسے ایڈوائس دے رہے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو مان لے, بیکاز دے آر سنسیئر پیپل. اور نمبر دس, مملکت اور رعیت کے احوال سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا, یہ نہیں کہ بس وہ بیٹھ گیا اسلام آباد میں, نہیں, ہی مسٹ نو واٹس گوئنگ آن دیئر ان اسمال ولیج ان سکر, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جنگلوں میں ڈاکو کیا کرتے ہیں, ہی مسٹ نو آل اباؤٹ دس ٹائپ آف تھنگ. علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ یہ جو میں نے دس واجبات خلیفہ کے ذکر کر دیے یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے اس کے احوال کا تقاضا ہو, کیونکہ جنرل کانسیپٹ یہی ہے کہ اصلاح احوال کے لیے کیا ضروری ہے. جنرل کانسیپٹ علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں, یعنی ہر وہ چیز خلیفہ کے واجبات میں داخل ہے جو اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے. امام ابن خلدون نے اسی چیز کو آگے بڑھا کر, اصلاح احوال والے فلسفے کو آگے بڑھا کر, اس نے کہا کہ اصلاح احوال ڈیپینڈ کرتے ہیں کس چیز پر, اپان دا رولز اینڈ لاز گیون بائی دا کریٹر آف دا یونیورس. سو ابن خلدون نے ایک جامع جملہ کہہ دیا ہے کہ تنفیذ النظام الاسلامی, خلیفہ کی بنیادی وظیفہ کیا ہے, تنفیذ النظام الاسلامی, کہ اللہ والے نظام اسی کو امپلیمنٹ کرتے, بس یہ باقی چیزیں آ جائیں گے خود, جہاں نہیں آتی تو اٹ مینس کہ ہی از گوئنگ ٹو وائلیٹ سم تھنگ فرام دی رولز گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی, وہ کچھ وائلیشن کر رہا ہے تبھی تو اس کا سائیڈ افیکٹ غلط نکل رہا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک چیپٹر لکھا ہے سیاست المدن, سیاست المدن مینس کیسٹیٹ کیسے چلائے جاتے ہیں, ریاستیں کیسی چلائی جاتی, تو اس نے کہا کہ دو ذمہ داریاں ہیں خلیفہ کی, ایک الامور الدینیہ اور دوسرے الامور السیاسیہ, ایک کو کہتے ہیں امور دینی اور دوسرے کو کہتے ہیں وہ امور سیاسی. تو سیاسی امور میں وہ فرماتے ہیں کہ وطن کا دفاع, کیا وطن کا دفاع, یہ خلیفہ کے واجبات میں, ایک دفع المظالم, سٹیٹ کے اندر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, یہ اس کے ذمہ داری میں ہے, اور تیسرا فیصل الخصومات, کہ جو جھگڑا پیدا ہو اس کو کس طرح ریزالو کیا جائے. تو شاہ صاحب نے بس تین الفاظ کہہ دیے ہیں, ساری چیزیں جمع کر لی, ساری چیزیں, کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے, یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے, کس طرح کنٹرول کرے گا, صحیح, کوئی جھگڑا پیدا ہو اس کے فیصلے کے لیے کوئی پروسیس ہو, یہ دوسری ذمہ داری, اور تیسری چیز دفاع الوطن, کیا دفاع الوطن, کہ وطن کو کیسا محفوظ کیا جائے, تو یہ اس کی سیاسی ذمہ داری اور اس کی دینی ذمہ داری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چار چیزیں ذکر کر دی ہیں دینی ذمہ داریوں میں, ایک کو کہا گیا مظالم, کیا مظالم, مظالم کو کنٹرول کرنا, دوسرے کو کہا گیا حدود, کیا حدود کرائمس, کرائم کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تیسرے کہا قضا جوڈیشری, جوڈیشری کا سسٹم کیسے اسٹیبلش ہو, اور چیتوے کے لیے الجہاد, سازشوں کا کلا کما کیسے. تو گویا اسی اساس پر دینی امور اور سیاسی امور انٹر ریلیٹڈ ہیں, ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. امام ابن حزم نے سٹیٹ اور گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ سارے لوگوں کے لیے روٹی کپڑے اور مکان کا انتظام کرنا, ایک صحت کا انتظام کرنا, دو کائزر پرماننٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہوں, سوشل تعلیم کا انتظام کرنا, تین روزگار فراہم کرنا, چار اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزگار کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے لوگوں کی تقسیم, اس کے لیے گورنمنٹ کا اپنا کوئی پروسیجر ہوگا, ادروائز پاکستان کی طرح سارے لوگ میڈیکل کالجوں میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں پہ کپڑے لگے ہوئے ہوں گے بے روزگار ڈاکٹر ایسوسی ایشن, صحیح ہے, یا سارے لوگ انجینئرنگ پہ چڑھ دوڑیں گے تو بے روزگار انجینئرنگ ایسوسی ایشن. اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز دیٹ از آلسو ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگلے سال ہمیں کتنے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ جو سیٹس ہوتی ہیں نا پروفیشنل کالجز میں, یہ شاہ صاحب کے تحقیق کے پیش نظر انکریز اور ڈیکریز ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو, یہ بڑا عجیب آدمی تھا امام ابو حنیفہ کے بعد, یہ جو ہے نا حنفیہ کے اندر یہ بڑے عجیب آدمی تھے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب تک کسی کو روزگار فراہم نہ ہو تو اسے گزارا الاؤنس دینا, امام ابن حزم فرماتے ہیں گزارا الاؤنس دینا. اور چھٹی چیز ذرائع آمد و رفت کو آسان بنانا, ٹرانسپورٹیشن, روڈز اور فری ویز اور گاڑیاں اور بسوں کا نظام, ہوائی سروس جیسے بھی حوال کے تقاضے ہیں. اور ساتویں چیز میرج بیورو, یہ بھی خلیفہ کی ذمہ داری, کیونکہ اگر لوگوں کے شادی کا انتظام نہ ہو تو بہت سارے سوشل ایونٹس پیدا ہوتے جائیں گے, گندگی پیدا ہوتی جائے گی, سنگل پیرنٹ چلڈرن, صحیح, پھر سنگل پیرنٹ چلڈرن پیدا ہوتے جائیں گے, ایک عذاب ہے یہ. اس لیے کہ ان لوگوں نے امام ابن حزم کو پڑھا نہیں, اگر امام ابن حزم کو پڑھ لیتے تو پھر سنگل پیرنٹ وہ جو ہے چلڈرن پیدا نہ کرتے. تبھی ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا, اس نے کہا کہ ابھی تو ان کے بچے سارے بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں, اسی ابھی باپ معلوم نہیں, تو روزانہ خدا کے بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ تو تھے واجبات خلیفہ, اب دوسرے ہیں خلیفہ کے حقوق, کیونکہ حدیث میں ایک جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغرم بالغنم, یہ حدیث کا ایک مختصر جملہ ہے یا سبحان اللہ سارے اکنامکس کو کور کر دیتا, الغرم بالغنم, آپ نے ہر فیلڈ میں نقصان بھی اتنا اٹھانا ہے جس طرح اس فیلڈ میں فائدے کا احتمال, جتنا فائدہ اٹھاتے ہو تو اتنے نقصان کے لیے تیار ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں فائدہ میرا مینز 50% اور جب نقصان ہو جائے تو میں 10% داخل کروں گا, ایسا نہیں ہو سکتا, دیٹ از ٹوٹلی انریزنیبل. الغرم بالغنم, حافظ ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, اس نے خلیفہ کے 10 حقوق کا تذکرہ کر دیا ہے کہ رعیت کے گلے میں خلیفہ کے 10 حقوق پڑتے ہیں, 10 تو اس کے واجبات اور 10 اس کے حقوق. نمبر 1, خلیفہ کی اطاعت کرنا, پرووائڈڈ ہی از ناٹ گوئنگ اگینسٹ شریعہ, کیونکہ اگر شریعہ کے خلاف کوئی کام کرتا ہے دین یو شوڈ ناٹ فالو ہم. واہ, لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں پہ خالق کا قانون پامال ہو رہا ہو, نبی کا قانون پامال ہو رہا ہو, وہاں پہ خلیفہ کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی. خلیفہ کی اطاعت از سبجیکٹ ٹو کہ وہ قرآن سنت کی مخالفت نہیں کر رہا. اگر آپ اس کے ایسے حکم کو فالو کریں گے جس سے اللہ کا حکم پامال ہوتا ہے یا رسول کا حکم وائلیٹ ہوتا ہے, دین دیٹ از حرام. تھوڑی سر سمجھ میں آئے گی. دوسری چیز, خلیفہ کی خیر خواہی یعنی اسی کے لیے سنسیئر ہو, خلیفہ کے لیے ساری رعیت سنسیئر ہو. نمبر تین, ظاہراً اور باطناً خلیفہ کی امداد اور نصرت کرنا, یہ نہیں کہ اس کے ٹانگ کھینچے جائیں, جہاں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہو تو پوری رعیت اس کو سپورٹ دے. نمبر چار, خلیفہ کو کما حق کہو اکرام اور احترام دے. کما حق کہو اکرام اور احترام, اور اکرام اور احترام اس سے معلوم ہوتا ہے, اکرام اور احترام پرانے زمانے میں یعنی خلیفہ کے لیے باقاعدہ خطبے میں دعا ہوتی تھی. اب بھی عرب ممالک میں آپ جائیں تو وہاں تو ذرا جو حکمران ہیں وہ مسلط ہیں, گوچے خلیفہ نہیں ہیں, خلیفہ نہیں ہیں, لیکن وہاں آپ جائیں حرمین میں آپ دیکھیں گے وہاں امام جب خطبہ پڑھتا ہے تو وہ جب دعائیں شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہم اید امامنا و ولی عہد واجعل له بطانۃ صالحہ, یہ خداوندہ ہمارے امام کو سپورٹ دے دی, جو ان کا حکمران ہوتا ہے, جو ان کا حکمران ہوتا ہے, اور اس کے ولی عہد کو کراؤن پرنس کو بھی تائید دے دے, صحیح. اور پھر وَاجْعَلْ لَهُمْ بِطَانَةً صَالِحَةً, اور خداوندہ ان کے باطن کو صالح بنا دے, ظاہر کو نہیں, ظاہر تو بالکل صالح ہے کیونکہ اور وہ استری شدہ ہوتے ہیں, صحیح, بہترین وہ ان کا جو ایک عبا ہوتا ہے نا کنکر عبا, ایک عبا وہ پتہ نہیں کتنے ہزار ریال کی بنائی جاتی, صحیح, اور وہ جو یہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ روپ پتہ نہیں وہ کتنے ہزار ریال کی ہوتی, تو ظاہر تو ان کا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, تو وہ دعا کرتے ہیں وہ جعل لہم بطانۃً صالحہ, ان کے اندر کو صاف و شفاف بنا دے. یہ اچھی دعا ہے, یہ آخری والی یہ کیا ہے, اچھی دعا ہے. اور ہمارے ہاں تو کوئی ہے نہیں, تو ہم یہاں خطبے میں کہہ دیتے ہیں کہ فإن سلطان المسلم ظل اللہ فی الارض من آل سلطان اللہ فی الارض آن اللہ, اسلام کے ساتھ کمیٹڈ سلطان یہ اللہ کا شیڈو ہوتا ہے مخلوق کے لیے رحم کے اعتبار سے, جو اس کی اہانت کر کے اللہ تعالیٰ اسے بھی ذلیل کر دے گا. یہاں تو کوئی ہے نہیں کس کے لیے دعا کریں, صحیح, یا پاکستان میں کر دیں کس کے لیے, سورہ محل والوں کے لیے, رائبن والوں کے لیے, جس نے رائبن میں محل بنا دیا ایک نے سورہ محل بنا دیا. پانچویں چیز, جب خلیفہ غفلت اور خطا کا ارتکاب کرے تو پوری رعیت کی ذمہ داری ہے کہ اسے متوجہ کر دے اس جانب, کہ دی ایشوز اینڈ افیئر شوڈ ناٹ بی دیٹ وے, ایسا نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے چاپلوس بننا ہے رعیت کی, رعیت کا یہ کام نہیں کہ جو بھی آپ جو ٹھیک کہتے ہیں, صحیح نہیں. اگر وہ خطا اور غلطی کا ارتکاب کرے تو پورا اس کو متوجہ کر دے, واٹس گوئنگ آن, پوری رعیت کی ذمہ داری ہے, اور رعیت کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں موری صاحب. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر مسجد مینا میں, مسجد عرفات میں نہیں, مسجد مینا میں, عرفات کی مسجد کو کہتے ہیں مسجد نمرہ, کیا کہتے ہیں مسجد نمرہ, اور مینا والے کہتے ہیں مسجد خیف, تو مسجد خیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی مینا میں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن لا یغل علیہن قلب المؤمن, تین خصلتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہو تو ان کے دلوں کے زنگ نہیں لگے گا, ان کے دلوں کو زنگ نہیں لگے گا. ایک, حضور علیہ السلام نے فرمایا اخلاص العمل للہ, جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کے لیے, فار دی سیک آف اللہ, ناٹ فار ایتھنگ ایلس. اور دوسری چیز, والنصیحت لاولی الامر, نصیحت لاولی الامر, اپنے حکمرانوں کو غلطی اور خطا کے پس منظر میں خیرخواہی کی بنیاد پر راغب کرنا, تھنگ شوڈ ناٹ بی دیکھ رہے. اور تیسری, ولزوم الجماعت, مسلمانوں کے جماعت میں تفرقہ پیدا نہ کرنا. چھٹا حق خلیفہ کا, اسے مملکت کے اندر رہنے والے دشمن سے خبردار کرنا کہ سچ اینڈ سچ پرسن یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ مملکت کے ٹریٹر بنتے جا رہے ہیں، صحیح؟ اور خارجی دشمن سے اگر آپ کو اطلاع ملے کہ فار ایگزامپل ہمارے ملک کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، وہاں ہندوستان والے یہ کر رہے ہیں، یو شوڈ انفارم یور خلیفہ. ساتواں حق جو اس کے موظفین ہیں، موظفین دوز ہو بین اسائنڈ ڈیوٹی امپلائیز، بڑے بڑے لوگ، یہ کمشنر ہیں، یہ ڈی سی ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ان کی اچھی یا بری کارکردگی کی اطلاع دینا خلیفہ، تاکہ وہ اچھی کارکردگی کریں تو انہیں تبکی ملے، انہیں شاباش ملے، اور وہ بری کارکردگی تو ان کی کینچا تانی ہو جائے. یہ رعیت کی ذمہ داری. آٹھواں حق، ممکن حد تک خلیفہ کے ساتھ مشکلات کے موقع پر اعانت کرنا. نویں چیز، جو بغیر کسی جسٹ کاز کے خلیفہ کے مخالف ہیں، جو لوگ بغیر کسی جسٹ کاز اور ریزن کے خلیفہ کے مخالف ہیں، انہیں کنوینس کرنا کہ نو دیٹس ناٹ فیئر، یو آر رانگ، یہ ڈس انفارمیشن کا ایسا ہے جو اطلاعات آپ کو پہنچ رہے ہیں، دیٹس ناٹ سو. یہ ہمارے چودھری صاحب نے مسجد کے متعلق یہ ٹھیک ٹھاک ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، فادر ابھی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے بھائی، تھنگز آر ناٹ گوئنگ دیٹ وے. اور دسویں چیز، خلیفہ کا دفاع کرنا. اب بیعت کا طریقہ، تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں خلافت یہ نہ کسی فرد کا استحقاق ہوتا ہے نہ کسی خاندان کا ہے، شریعت اسلامیہ میں خلافت یہ نہ کسی فرد کا استحقاق ہے اور نہ کسی خاندان کا. کوالٹیز جو خلیفہ کے ذکر کیے گئے تھے اسے کہتے ہیں دی ڈیزرونگ ون، تو ڈیزرونگ ون کو آپ نے خلیفہ بنانا ہے امت نے، یہ حق کس کا ہے؟ امت کا، امت نے اس کو خلیفہ، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ تو یا تو وہ طریقہ ہوگا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا، حضور علیہ السلام کے بعد ابوبکر کا انتخاب کیسے ہوا؟ ثقیفہ بنو اسائدہ میں موجود لوگوں نے اس کی بیعت کی، اور پھر اہل مدینہ نے، اور بعد میں پورے سٹیٹ نے اس کو ویریفائی کر دیا. ایک بار. دوسرا طریقہ ہوتا ہے استخلاف، جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ولیعہد بنا دیا. کیا ولیعہد بنا دیا، اور لیٹر آن آپ کے وفات کے بعد عوام نے اس کی تائید کروا دی. کیا کروا دی؟ تائید کروا دی. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ کہ خاص لوگوں کی شورا بنا کر انہی کے ذمے لگائے جائے خلیفہ کا انتخاب، جس طرح حضرت عمر نے 6 لوگوں کی شورا بنائی کہ آپ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر دیں اور پھر عوام سے اس کے لیے تائیدی ووٹ لے لیں. تو وہاں پہ حضرت عثمان کا کیا ہو گیا؟ اسی کا استخلاف ہو گیا. اور چوتھی چیز، شورا عام، کہ کسی فرد کو آپ نے منتخب کروا دیا، مسجد میں بٹھا دیا کہ اس کی بیعت کروا دیں، جس طرح حضرت علی کا ہو گیا، جس طرح حضرت علی کا ہو گیا. اب ایک طریقہ اور ہے، اسے کہتے استیلا اور تغلب. کیا استیلا اور تغلب؟ کہ بزور آدمی قبضہ کرے ہوگا، جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھگڑا ہو گیا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی میں پلہ باری رہا حضرت معاویہ کو. اس کا پلہ نتیجے کے اعتبار سے پلہ حضرت معاویہ کا باری رہا حضرت عبداللہ ابن عباس گو کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ. کسی نے اس سے پوچھا کہ حضرت اس جنگ میں کس کو کامیابی ہوگی؟ اس نے کہا معاویہ کو. اس نے کہا آپ تو یہاں علی کے ساتھ. اس نے کہا علی کے ساتھ اس لیے کہ میری اتحاد یہ کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کا موقف اس کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے اس کا. تو اس نے کہا پھر اس کو غلبہ کیوں ہوگا؟ اس نے کہا اس کو حق تو پہنچتا ہے، وہ حضرت عثمان کا سگا چچا زاد ہے، اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی وہ کیوں کے ساتھ نہیں لے رہے. تو اس نے کہا یہ میں قرآن سے فار سائٹ کر رہا ہوں کہ وہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا فی القتل انه کان منصورا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ من قتل مظلوما، جسے مظلوم انداز سے قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیه سلطانا، میں نے اختیار دے دیا ہے، کنٹرول دے دیا ہے، اتھارٹی دے دی ہے اس کے وارث کو. تو اس نے کہا کہ وہاں سے میں نے ڈیڈکٹ کر دیا کہ اتھارٹی اس کے پاس ہے، ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو آسک فار قصاص، صحیح. اب سرکمسٹانسز نہیں ہے, احوال نہیں ہے, یہ تو حضرت علی کا اپنی ہے, میں بھی اس کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ یہ پلیز کی ٹھیک ہے, لیکن استحقاق اس کا ہے کہ وہ مطالبہ کر دیں. اور اللہ کریم نے پیچھے فرمایا آیت میں کہ انہ کان منصورا, میری امداد اس کے ساتھ شامل ہوگی جو ولی الدم ہے, جو وارث ہے. تو اس نے کہا کہ اس آیت سے میں نے ڈیڈیوس کر دیا کہ نتیجہ اس کے حق میں چلا جائے گا. اب شرعی بیعت کے لیے کچھ شرائط تھی. ایک, خلیفہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ کمیٹڈ ہو, یہ بیعت کے سلسلے میں. بیعت میں کوئی فورس استعمال نہ کر رہا, وہ ضیاء الحق صاحب جو ریفرینڈم تھا وہ بھی بیعت تھا. بڑے عالم ہے, اس نے لکھا ہے کہ متغلب, متغلب وہ آدمی جو بائی فورس کنٹرول کرے. تو وہ فرماتے ہیں اگر پہلے والا خلیفہ مر گیا اور اس کے موت کے فوراً بعد کسی نے کو کر دی تو دیٹس ویل اینڈ گڈ, کیونکہ خلاتا اور خلا اس نے پور کر دیا. وی شوڈ بی گریٹفل ٹو ہم, علامہ شربی لکھتے ہیں وی شوڈ بی گریٹفل ٹو ہم, اس نے خلا کو کور کر دیا. صحیح. لیکن اگر خلیفہ سابق کی زندگی میں اس نے تغلب کر دیا, سابق خلیفہ موجود ہے اس نے کو کر دیا, صحیح, تو اگر پہلے والا خلیفہ بھی متغلب تھا, وہ بھی اسی طریقے سے آیا تھا جس طریقے سے یہ آیا, تو پھر بھی جائز ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ آیا تھا, یعنی جس طرح اس کی خلافت تھی اس طرح اس سے چھین لی گئی. ایک آدمی نے کسی کا گھوڑا چوری کر دیا, صحیح, گھوڑا چوری کر دیا تھا اور پھر میلے لے گیا فروخت کرنے کے لیے, تو وہاں اسے کوئی آدمی خریدنے کے لیے مل گیا, خریدنے والے نے کہہ دیا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں لیکن ذرا اس کو ٹرائی کرنا چاہتا ہوں.